कोई प्रश्न किसी को शेयरिंग करनी हो कि कोई बात कल अच्छी समझ में आ गई, बहुत ही जोरदार। भैया एक प्रश्न है, परस्परता और पूरकता पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। परस्परता का मतलब हिंदी वर्ड है, मतलब आदमी अकेले तो जीता नहीं है, तो जीने के कोई और भी संदर्भ रहते हैं, कोई दूसरा कांटेक्ट में रहेगा रहेगा, है ना। जब भी म्यूचुअली कहीं क्लोजनेस आ रही है वो परस्परता कहलाई। तो मानव मानव के साथ कोई कम दूरी में आता ही है, मानव प्रकृति के साथ रहता ही है। इस प्रकार से मानव की परस्परता अगर बोलेंगे तो दो जगह है ना, एक परस्परता है मानव के साथ, एक परस्परता है प्रकृति के साथ। ठीक है ना, ये बात पूरकता उसको आगे समझेंगे। नहीं, परस्परता में पूरकता, एक मानव अकेला नहीं है तो कई चीजों के साथ है, वो परस्परता ही है। तो मेरी कोई उपयोगिता है अपने में तो प्रमाणित कहाँ होगी, तो परस्परता में होगी। परस्परता कहाँ है, मानव मानव के साथ है, मानव प्रकृति के साथ है, इतना सिंपल है ना। तो पूरकता क्या है उसको आगे समझेंगे। अभी हम लोग उपयोगिता को समझने का प्रयास में कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे भाई, है ना। और कोई कुछ कहना चाह रहा है, कोई शेयरिंग है। अरे भागीदारी पहले होगी या भागीदारी की स्वीकृति पहले हो जाएगी। वृंदा दीदी नमस्ते, आगे आ जाओ ना, आगे आए भी और नहीं आए जैसे रह जाओगे, नहीं तो यहाँ आ जाओ, इधर बहुत जगह है जी। आगे बढ़े, एक पुराना मतलब टॉपिक के संदर्भ में कि शब्द से अर्थ अर्थ वस्तु वाले में जो जैसे जागृत माना एक शब्द है और आप जागृति एक अर्थ है। जागृति एक अर्थ है और जागृत मानव वस्तु है, हाँ तो मुझे समझ में आ रहा जागृत मानव शब्द वस्तु दिख गया, मतलब पहचान में कोशिश अर्थ करूँ, नहीं पकड़ में नहीं आया तो क्या अर्थ नहीं दिखा, पकड़ आया तो नहीं तो पकड़ दिखा क्या आया, फिर? फिर तो वो एक रूप गुण दिखा रूप खाली, गुण दिखा तो हार्ड मास दिखा। हाँ हार्ड मास, तो स्वभाव धर्म को या अर्थ को कैसे मैं देखूँ अब। समझने से स्वभाव धर्म के रूप में, स्वभाव क्या चीज है, वही व्यवसाय भागीदारी। नहीं वो बैटरी हेलो, चालू है। हाँ हाँ ये ऑन है, हाँ ठीक। जैसे मतलब स्वभाव धर्म बोले तो मानव का स्वभाव जैसे उस धीरता वीरता उदारता वो उस रिलेशन में। हाँ धीरता वीरता उदारता उस रिलेशन में, धीरता पूर्वक ही व्यवस्था में भागीदारी शुरू होती है, उसको कह रहे हैं। बताओ भाई, वो शुभांगी दीदी कुछ कहना चाहती। हाँ भैया, कल जो मूल्यांकन की बात चल रही थी तो क्या मूल्यांकन हम स्वयं स्वयं का ही करेंगे, दूसरे का नहीं करते हैं? जब अभी हम अध्ययन क्रम में हैं तो मूल्यांकन स्वयं का ही करना है, दूसरे का नहीं करना है? मूल्यांकन हमेशा होता ही है, दोनों द्विपक्षीय होता है, लेकिन द्विपक्षीय में मूल्यांकन में पहले अपना मूल्यांकन होना जरूरी है। तो स्वयं के मूल्यांकन के बिना दूसरे का नहीं कर सकते। स्वयं के मूल्यांकन में यदि अधिमूल्यन हुआ रखा है तो दूसरे का अवमूल्यन करेंगे, स्वयं के मूल्यांकन में यदि अवमूल्यन हो रखा है तो दूसरे का अधिमूल्यन करेंगे। स्वयं को यदि रूप के आधार पर हमने पहचान रखा है, अधिमूल्यन हो रखा है, तो सामने वाले का रूप के आधार पर अवमूल्यन करेंगे। या कभी ऐसा समय आएगा कि बहुत ही अति रूपवान को मिल जाएगा तो फिर उसका अधिमूल्यन हो जाएगा, तो उसके सामने अपना अवमूल्यन हो जाएगा। तो हमेशा मूल्यांकन किसी स्केल पे है, और स्केल का पहचान आपके अपने आचरण में होना जरूरी है। आप अपने आचरण में पहचान करके ही उसको दूसरे में पहचानने के प्रयास करते हो। तो उभय मूल्यांकन होता है, अपने मूल्यांकन के आधार पर दूसरे का मूल्यांकन होता है। जैसे कल बात हो रही थी कि भाई कोई काम मैं कभी कभी मन से करता हूँ और कभी कभी मैं करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए झूठ बोल देता हूँ, बहाना मार देता हूँ। उसी आदमी को तो पता लगता है दूसरे आदमी के बारे में कि ये झूठ बोल रहा होगा, ये तो कैसे पता चलेगा उसको, है ना? तो दूसरे के बारे में अनुमान उसी हिसाब से हम कर पा रहे हैं जिस हिसाब से हमने हमारा कर रखा है। तो भैया अव्यवस्था में जब हम जीते हैं तो ये सब तो हमारा चलता रहता है, हाँ, चलता इसका रहता है। हमको बहुत अभ्यास है बहुत। लेकिन जब हम व्यवस्था में जीने के लिए आते हैं तो वो पुराना अभ्यास भी आ ही जाता है, वो थोड़ी छोड़ के आ सकते हैं। तो उसको हम कैसे करें? कपड़ा लेते छोड़ के नहीं आए तो अब ये ये कहाँ से छोड़ के आया? ट्रक भर भर के सामान लाया अपना, नहीं तो वो तो सब आएगा ही, तो उससे कुछ होता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी यही तो सीखना है कि क्या करना है, अभी करना क्या है। तो सेटल हो गया, चलो मान लो खाना पीना सीख गए, कमाना सीख गए, चलो कुछ हो गया, थोड़ी देर रोटी वोटी आने लगी। अब क्या करें? अब इसका अभ्यास करें, है ना, कि कैसे अपना मूल्यांकन करें, कहाँ से अब रेफरेंस बनाएं। अभी तो क्या हो गया, हमारे में हमारे अधूरापन, उस अधूरेपन के साथ दूसरे का भी मूल्यांकन करते हैं, वो भी अधूरा ही निकलते आता है। ठीक है, कुछ बातें और सुन ली, उसके बारे में कुछ बड़े बड़े अनुमान कर लिए खाली, उसके आधार पर अपना मूल्यांकन तो हुआ नहीं, उस बड़े बड़े आधार पर और फिर किसी का मूल्यांकन करने लगे तो वो बेचारा और नीचे चला गया। ठीक, थोड़ा ध्यान दे दिया तो हम अपने में भी दीन, ये तो दिन दीनता आने लगती है, इतने दिन हो गए कुछ नहीं हो रहा है ना, ये तो यहाँ पहुँच जाते। तब क्या निकल गया, सही प्रक्रिया क्या है कि संबंध की पहचान यहाँ से शुरू होती है, कि भाई कहाँ संबंध को पहचाना जाए। इस अर्थ में एक तो अर्थ हो गया समानता के साथ, तो अब ये लक्ष्य में समानता के आधार पर आप ऐसे किसी मानव के साथ अपने संबंध की पहचान करते हो जिसमें कि आपको ये दिखे कि यहाँ पर कोई बात ठीक हो रही है, फिर वहाँ से आप अपना मूल्यांकन करना चाहते हो तो अपन कहाँ कम पड़ रहे हैं। और कम पड़ने का मतलब ये है कि उसका उत्तर भी चाहिए, है ना, तो उस उत्तर के साथ अपन अपने को पूरा करने का काम करते हैं, पहला मुद्दा ये। दूसरा भी कर रहे हैं तो दूसरा भी ये काम कर रहा है, ऐसा मान के ये यहाँ पर समानता बन सकती है। ठीक, वहाँ पर अभी उभय सम्मान हो नहीं सकता है, मतलब उभय तृप्ति नहीं हो सकती उसमें। तो आप कर रहे हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं रहा होगा, आप अकेले कर रहे हो तो ये तो अतृप्ति हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है आप कर रहे हो, दूसरे को समझ में आ रहा है वो भी कर रहा होगा, आपका कौन सा बेड़ा अभी पार हो गया उसका भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो यहाँ से अपने में एक कोई बनी बात, तो लेकिन अपने लिए काम शुरू हो गया जिसमें हम आगे बढ़ने के लिए चलते जाते हैं। तो कोई जगह आती है जहाँ पर वो जो बात सुनी गई, समझी गई, देखी गई, उसके अनुसार हम भी जगह में खड़े हो गए। वो समय हो सकता है 10-12 साल भी हो सकते हैं, वो कितना समय हो सकता है, 10-12 साल हो सकता है इतना, क्योंकि नॉर्मल समय है 10-12 साल, है ना। लेकिन बच्चों के लिए 10-12 साल बड़ा नॉर्मल ही है, 5 साल के बच्चे को ये सब काम में लगाएंगे तो 10-12 साल 17-18 साल में ठीक हो सकता है, ये एक सहज कार्यक्रम। लेकिन अब चूंकि आपके हमारी स्थिति एक अलग तरीके से, तो यहाँ यहाँ पर आ जाइए, इधर आ जाइए, कहाँ आएंगे, वहीं बैठे हैं, चलिए, कोई नहीं कोई नहीं। तो इस विधि से अगर चलेंगे तो थोड़ा लंबे समय का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। मान लो लंबा हो गया तो ये लंबा होके छोटा है या नहीं ये देख लो, इतने इसके बिना क्या करते हैं आप। इसके अगर काम शुरू होगा उसके बाद तो पूरा होने की बात होगी ना, तो लंबे के डर के मारे हम उसको शुरू ही ना करें तो पूरा कब होगा। ठीक, तो कुछ समय इसमें अपने को नियोजित करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़े सूक्ष्म में काम है, कभी पकड़ में आया कभी नहीं आया, कभी छूट गया, कभी ध्यान है कभी ध्यान नहीं। अच्छा, ध्यान देने की ताकत बढ़ती चल जाए वो भी हम चाहते हैं, इसी विधि से ध्यान देने का कार्यक्रम भी आगे बढ़ने की बात बनती है। क्या कर रहा बेटा? अच्छा, खोल दो, डिस्टर्बेंस हो गया। ठीक ठीक, ये बात समझ में आई। इस विधि से तो उसको सम्मान जब समझेंगे तो और समझ देंगे इस बात को, अभी तो मुद्दा आया नहीं था। हाँ, शेयरिंग शेयरिंग, माइक दीजिए। भैया एक अभी ये 2-3 दिन से मतलब जो समझ रहे हैं उसमें कल शाम को या ऐसा भी लग रहा है कि ये तो बहुत इजी है, और फिर डर भी लग रहा है कि सिर्फ फिर शब्दों में ही तो नहीं अटक गए हैं। तो मेरे को जो थोड़ा बहुत समझ आए कल के सेशन में वो रखती हूँ, तो आप उसका चेक करते जाएंगे कि उसका वो शब्दों में अटके हैं कि इसका समझ आया है कि नहीं। तो कल की जो बात हुई वो मेन शिक्षा की बात हो रही थी, उसमें ये था कि शिक्षा भाषा और आचरण को मिलाकर ही होता है। सिर्फ अगर भाषा देखे जाए तो वो शिक्षा नहीं हो सकती। तो अगर मैं अभी अभी देखूँ तो मैं ये मान रही हूँ कि मेरी शिक्षा ही हो रही है अभी, और उसमें मेरे को आचरण भी देखना है, और ऑफकोर्स कंटेंट जो है भाषा है वो तो है ही। उसमें मेरा सबसे पहले शिष्टतापूर्ण दृष्टि उदय होगी। तो शिष्टतापूर्ण दृष्टि क्या है, इसको ऐसे समझ आ रहा है कि अर्थ समझना किसी भी चीज़ का, व्यवस्था में उसकी क्या भागीदारी है, वो फिर प्रकृति हो या मानव हो या संबंध हो, उसका अर्थ समझना। तो इसमें मैं अगर अपने आप को देख रही हूँ तो मैं, मेरा क्या अर्थ है, मतलब मेरी क्या उपयोगिता है, पहले ऐसे देखूँगी। शिष्टतापूर्ण दृष्टि मतलब शिष्टतापूर्ण दृष्टि मतलब अर्थ समझना। तो अर्थ समझने में मैं अपने आप को सबसे पहले अगर समझना चाह रही हूँ तो ये कि मेरी क्या उपयोगिता है, और ऐसे, और संबंधों में देखूंगी तो संबंध, भले मैं अव्यवस्था में रह रही हूँ पर ऐसे कि संबंधों को समझना, मतलब मैं कैसे बोलूँ, एक सेकेंड, आराम से आराम से, दूसरे अपनी उपयोगिता के साथ दूसरे की भी उपयोगिता देखना। मतलब कि मैं संबंधों में अगर न्याय करना है ना, तो भैया बार बार एक ही चीज़ आती है कि वो भी खुश रहना चाहता है और उसको शायद पता नहीं है, या किसी ना किसी उसका बैक उसके कारण नहीं मिल पाया, ये है उसके कारण ही ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है या गुस्सा हो रहा है या जो भी हो रहा है। तो ये जो रूट वाला, ये रूट सही पकड़ा, ये ठीक है। और फिर जो अच्छी बात लगी भैया सबसे, वो ये लगी कि पहचानना और निर्वाह करने की बात हुई। उसमें ये दिखा कि निर्वाह, इतना ज़्यादा निर्वाह करने का वो है कि बस करना था अभी तक, ये बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअली पहचानने वाला मुद्दा ज़्यादा है और उसमें निर्वाह 1% है। जैसे इसमें व्यवस्था में भागीदारी वो शायद 1% होगी, पर शिष्टतापूर्ण दृष्टि 99% होगी। तो उसमें ये, और निर्वाह करता हो ये भी समझ आता है कि अभी भ्रमित अवस्था का निर्वाह करना और जागृत होकर भी निर्वाह करने में, निर्वाह करने वाला वो फर्क नहीं है उसमें, बहुत ज्यादा दबाव नहीं, नहीं देखने में भी फर्क नहीं दिखता है उनके निर्वाह का। ऐसे तो कहाँ देखने में फर्क नहीं दिखता है ना भैया, और उसके पीछे का समझ अलग होती है, मेन वही है। एक वो समझ कर निर्वाह करता है और एक बिना समझे करता है। तो ये बात भी सही लगी कि समझ कर करने से फिर गलती का वो ही नहीं रह जाता है। और जो और कुछ भैया आपको लग रहा है कि इसमें, मतलब ये सही है? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे कोई और भी लोग शेयरिंग कर सकते हैं जोरदार, क्या पकड़ में आया थोड़ा बताते रहेंगे तो ठीक रहेगा। भैया शेयरिंग नहीं है, एक प्रश्न है, काफ़ी समय से है। जैसे आपने अध्ययन की परिभाषा बताई, अनुभव की रोशनी में स्मरण पूर्वक जीवन की साक्षी में किया गया सभी प्रयास, तो इसमें जो स्मरण पूर्वक है ये मुझे हमेशा से एक थोड़ा समझ में नहीं आता कि स्मरण पूर्वक कैसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सम्मान के बारे में हमने परिचय शिविर में और विकल्प में बात की थी, तो अभी जैसे अभी तो मुझे थोड़ा याद है, कुछ समय बाद तो मैं भूल जाती हूँ, फिर मैं जब देखती हूँ पुराने नोट्स या फिर तो फिर याद आता, अच्छा ये है, फिर वो याद आता है। तो क्या स्मरण पूर्वक जैसे हम अभी तक करते आए कि याद करके, तो वो ये वही स्मरण पूर्वक है या कैसा है? हाँ, सम्मान के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है पहले लेवल पर, जैसे शब्द है सम्मान, उसके साथ आपको एक अर्थ देने का प्रयास कर रहे हैं, वो एक भाषा रूप में, भाषा से अधिक नहीं है आपके पास, और उस उन भाषा का एक कोई मीनिंग बनता है, वो भी आप अपने में समझने से उसको चित्रित करते हो, जीवन में बनाते हो उसको। और अब उस स्मरण को ध्यान में रखकर अब आप जो कुछ करते हो, आप जो कर रहे हो, दुनिया जो कर रही है, उसका ऑब्जर्वेशन होता है। यदि उस स्मरण के आधार पर ऑब्जर्वेशन करते हो अपने करने का भी और लोगों का भी, वो तो हो गया होगा। तो यदि उस स्मरण की रोशनी में करते हो, स्मरण के पूर्वक वो अनुभव की रोशनी आई, उसमें स्मरण बन गया, तो फिर आपको दिखता है कि उसमें कितना डेविएशन है, नहीं है, क्या है क्या नहीं है, है ना। जैसे बताया कि हर मानव सुखी होना चाहता है और आप तो भूल गई घर जाके, तो आप भूल गई तो आप कैसे याद रहेगा आपको, है ना। ऐसा होता नहीं है, एक उम्र तक तो जहाँ आते अध्ययन करने की जगह वहाँ तक तो आदमी भूलता नहीं है। अगर आपको ध्यान रहेगा कि नहीं हर आदमी सुखी होना चाहता है, सुखी होने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं, सुखी नहीं हो पा रहा है तो लड़ रहा झगड़ रहा है ना, परेशान हो रहा है, चीख रहा चिल्ला रहा, डांट लगा रहा, गलती निकाल रहा, जो भी कर रहा है, मगर आपको ये ऑब्जर्वेशन में रहे कि आदमी सुखी होने का प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा, वैसे नहीं हुआ तो वैसे, नहीं तो वैसे, नहीं तो वैसे, अगर ये स्मरण में बना रहेगा तो आपको दिखेगा कि एक आदमी सुखी होने पर क्या क्या प्रयास कर, सुखी होने के लिए क्या क्या करता है, नहीं समझ के समझ के। इस प्रकार से वो भी चीज़ आपके ऑब्जर्वेशन से आगे जाकर आपके अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी, है ना, और अंडरस्टैंडिंग में आने का बाद वो भूलेगी नहीं। ठीक, तो एक प्रकार से देखोगे तो आप अपनी जिंदगी में एक लैब बना रहे हो। आप क्या बना रहे हो? आप एक लैब। तो अगर अपनी जिंदगी को लैब नहीं बना पाए तो अध्ययन नहीं हो रहा है, पकड़ में कैसे आएगा फिर? तो कौन किसको क्या बता पाएगा, शब्द से कितना बताएगा? तो शब्द से जो सूचना है उस सूचना के अर्थ में वास्तविकता अस्तित्व में है ही। वो तो ऐसा तो सब है, चल ही रहा, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो उन सूचना के साथ बैठकर आप उस सूचना के साथ स्मरण के साथ आप ऑब्जर्वेशन करते हो, मनन करते हो, चीज़ों को देखते हो, उसमें से फिर आपको कोई निष्कर्ष बनते हो, वो निष्कर्ष आपके अपने हैं। ये शब्द तो एक प्रकार का मैकेनिकल चीज़ था, आपके कान के फड़फड़ाया और कुछ कुछ हो गया, लेकिन अब जो समझ में आएगा वो आपका अपना है। जब तक आपका अपना अपने पास नहीं आएगा, आपका अपना चीज़ नहीं आएगा, तब तक वो आपको तृप्ति देगा नहीं, तब तो सुन के सुनाने जैसा हो जाएगा खाली, है ना। तो इसमें ये भी एक बात बनती है कि साथ साथ इसको अभ्यास करना भी बनता ही है। उसके बारे में आगे से हम बात करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे अभी। तो ये प्रक्रिया है, इसीलिए कहा कि अपने को ये समझ में आ जाए कि कुल प्रक्रिया क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमको करना है। तो हम अपना स्टेक ठीक क्लियर रखेंगे, लगाएंगे, अपनी जिम्मेदारी से लगाएंगे, तो चीज़ें आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगी, कोई कारण ही नहीं कि नहीं बढ़े। अच्छा, कोई बोले मैं तो भूल ही जाता हूँ। अब भूल जाता है उसको क्या कर सकते हैं, है ना, वो तो भूल ही जाएगा, घर से निकलने में कहाँ पहुँचना है उसको, तो वो मंजिल भी पहुँचेगा इसकी। लेकिन ये नेचुरल है क्या? नहीं है। तो नेचुरली एक उम्र में सब बच्चों को सब याद रहता है ना, वो एक नेचुरल उम्र है। 50, 60, 70 साल के बाद होने के बाद लोग वापस भूलना शुरू कर देते हैं। तो अब जो है सो है, कुछ ध्यान देने से, कुछ उपचार करने से, कुछ मेमोरी को बढ़ाया जा सकता है, शरीर क्या व्याधि हो तो ठीक है। लेकिन अगर हमारे को आवश्यक लगता है, जिम्मेदारी बनती है हमारी अपने प्रति, तो फिर हम उसको याद रखने का प्रयास करते हैं, याद हो जाता है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, तो कोई इसी कठिन नहीं है। कई लोग बोलते हैं भाषा बड़ी कठिन लगती है, मैं बोलता हूँ भाषा सुनते का एक लिए, आप भाषा से उस अर्थ तक जाने का प्रयास करिए। अर्थ में क्या कठिन कह रहे हैं, कुछ कठिन कह रहे हैं क्या, है ना। नहीं, शब्द नए हैं जी, तो शब्दों को बाद में पकड़ते हैं, पहले मीनिंग तो पकड़ लें किसके लिए क्या कहना है ना। तो नई भाषा भी बना सकते थे कि ये शिष्टतापूर्ण दृष्टि को यहाँ कुछ लिख देते, ए पूर्ण दृष्टि, अब दृष्टि को बी लिख देते, तो ए पूर्ण बी के उदय के में सी करना पड़ता, फिर आपको डिकोडिंग करना पड़ता है ए क्या है बी क्या है, ज़्यादा कठिन हो जाता। तो बाबा क्या कि वो जो भाषा है उसके जो जो काफ़ी समान अर्थी समान भाव के साथ जो शब्द थे उन्हीं को करीब करीब वाले शब्दों को लेकर यहाँ पे व्याख्या कर दिए, है ना, उन शब्दों को लेकर व्याख्या कर दिए, तो वो पहले से भी वो ठीक ही बैठते। जैसे जैसे शिष्टतापूर्ण दृष्टि, शिष्ट हम बात कर ही रहे हैं, डिसेंट आदमी हो ऐसा बोलते हैं, डिसेंसी कर्टियस, है ना, ये सब हम बोलते हैं, एक प्रकार की शिष्टता है। किसी ने किसी को हवाले के इधर आना भाई, तो उधर आया तो एक शिष्टता के बाद आके पूछा भाई बताइए क्या बात है, ये छोटी शिष्टता की बात हो गई, है ना। लेकिन वो बम बना के आया तब क्या क्या मतलब निकला उसका, है ना, इतने प्यार से पूछने का, इतनी सी बात कर रहे हैं तो शिष्टता और थोड़ा गहरे तक ले जा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये तो सारे शब्दों के डरिए मत, शब्द से डरने का कुछ है नहीं, है ना। मेरे मेरे तो आज तक एक भी डिक्शनरी नहीं बनी, डायरी नहीं बनी, कभी भी मैंने नोट नहीं किया एक भी चीज़। ठीक, हमको लगता है ये बहुत काम की चीज़ है तो सीधी ग्रहण हो जाती है। आप डायरी भी बनाइए, मनाई थोड़ी है, ये भी नहीं कह रहे कि नहीं बनाना चाहिए, है ना। मैं आज तक ना कभी लिखा ना कभी मैंने नोट बना कर रखा, ठीक, वो सीधा जिंदगी में नोट हो जाता है। लेकिन सबके अपने अपने अभ्यास है भाई, कोई को जैसा अभ्यास लोगे वैसा करो। कई लोग 10-10 बार लिखते हैं, 10 बार लिखो कौन मना करता है। कई लोग लिख के जोर जोर से दूसरों को पढ़ाते हैं, उसके बाद उनको याद होता है, तो वैसा कर लो। आपका जिस प्रकार का सेटिंग आपने बना कर रखा है वैसा आप करते रहिए, ठीक है। ये कल से गोष्ठी भी करेंगे आप लोगों के लिए, तो उसको करिएगा। तो इसमें ये कह रहे हैं कि आप शब्दों में मत अटकिए, मेरे को शिष्टता पकड़ में नहीं आ रही। अरे शिष्टता के बारे में आधे घंटे जो बोल रहे हैं वो तो पकड़ो, है ना, तो उसके बारे में ही बता रहे हैं। तो वो जो जिसको शिष्टता का मीनिंग पता है उसके लिए ज़्यादा कठिन है वो, क्योंकि उसके लिए भी ये जो बता रहे हैं वही मुद्दा है ना, सम्मान। तो एक भी शब्द के बारे में जो भी कह रहे हैं उसके पीछे का मीनिंग जो है उसको पकड़ने के बाद करिए, उसके बाद हम लोग पढ़ने लायक हो जाएंगे। किताबों को पढ़ेंगे, किताब नहीं पढ़ना ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है, समझ कर पढ़ो, इसलिए एक बने का अध्ययन शिविर। फिर आप घर में पढ़ सकते हो, समझ कर पढ़ने की बात करें, पढ़ के समझ में नहीं आ सकता ये। हाँ क्या भैया? हाँ फिर पढ़ पाएंगे भैया, सारी किताब 8 दिन में पढ़ के पटक सकते हैं आप आवश्यकता पढ़ने पर। फिर पढ़ने से क्यों पढ़ना जरूरी होगा वो बताएंगे, सही अभी बता देते हैं। इसलिए जरूरी कि आपकी प्रिसीजन और हो जाता है, आपकी कल्पनाशीलता में उन सभी चीज़ों का एक जो सटीकता है वो और अच्छे से हो जाती है। तो पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन वो सरल है, वो उत्सव है, खुशहाली कोई बड़ी चीज़ नहीं है, है ना। समझ में आ जाएगा तो पढ़ना सरल हो जाएगा, पढ़ के समझना बहुत कठिन है, ये बात पक्की मान लो आप। समझ कर पढ़ना बहुत सरल है, हाँ समझ के पढ़ना सरल है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जो भी कुछ कहा गया वो आपके स्मरण में रहना चाहिए, ठीक, तब तो उसका मनन कर पाएंगे। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, देवव्रत वहाँ कहाँ घुस रहे, रिटायर्ड हर्ट लोग देखो पीछे बैठे हैं सब, इधर आओ। हैं भैया, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, किनको नींद आ जाओ उनको, अरे कैसे आ जाएगा यहाँ बैठ भैया। हाँ। वो कल इस पे बहुत बात हुई थी कि हमको हर बार समानता का डोमेन फाइंड आउट करना है और वहाँ से हमारा समझने का प्रोसेस चालू होता है। फिर एक यह है कि समानता इन द डोमेन ऑफ न्याय नॉट प्रिय, तो मतलब मैं और समझना चाह रही हूँ। हाँ ये अच्छा प्रश्न है, जैसे अभी मैं आया तो ये बात कर रहा था कि भाई हम लोग जाति के रूप में कम से कम समान है, तो जाति के रूप में समानता है या असमानता है? हाँ? कौन सी जाति, मतलब ह्यूमन रेस तो एक ही है। कास्ट, अच्छा। कास्ट के आधार पर वो एक समानता है या असमानता? असमानता है। तो हम अभी समानता की बात करके असमानता के क्राइटेरिया बना के रखे, ठीक है ना, तो वो पहचानने में चूक हो रही है, पहचान ठीक नहीं हो पा रही। तो समानता को अब मानव के संदर्भ में देखने गए तो जैसे मानव के होने के रूप में देखेंगे तो हर मानव में जीवन और शरीर संयुक्त रूप से है, ये समानता का मुद्दा है। हाँ। जीवन में जो कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता है वो हमारे में भी सब में बराबर है ना भाई देवव्रत, तो वो समानता का मुद्दा है। इस प्रकार चलते जाते हैं तो पात्रता क्षमता योग्यता सब में है, लेकिन अब पात्रता में अंतर आ गया। आगे इनसे नए शब्दों को आगे समझते हैं, लेकिन अब उसको व्यवहारिक रूप में देखेंगे तो क्या खाली समझने की ताकत सब में है, उसमें समानता है, लेकिन समझ में अभी कमी है किसी में। तो जितनी समानता है उसको पकड़ के आप जहाँ पर असमानता दिखेगी आपको उसको समान करने का प्रयास करेंगे, उसका नाम व्यवहार हो जाएगा, इसी का नाम न्याय होगा। भाई आप हो और ये कुंती बहन जी है ना, तो दोनों में यदि कोई समानता देखते हो कि यार इतना तो हमारे में समान ही है, खाली इतना है कि ये एक काम बहुत अच्छे से कर लेती है, मैं नहीं कर पाती हूँ, तो आप मेरे को मेरे में उस समानता को अर्जन करने के लिए काम करेंगे। इट्स नॉट ए डिफरेंस नाउ, है ना। तो हमारे में जो आगे का एजेंडा क्या बना, समानता से समानता के लिए, ठीक है, ठीक। इनको लगा कि मेरे को कुछ समझना है, आपको ये समझ में आया हुआ है तो अब आपको आया है तो इनको भी आ सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये भी थोड़ा सी कॉन्फिडेंट हो रही है कि भाई समानता देखकर हमारे में विश्वास बढ़ रहा है, और उसके आधार पर आप जितना असमानता जो बचा हुआ है उस असमानता को खत्म करते जाना है। अच्छा। तो इस प्रकार से नेचुरली देखेंगे तो हम सब समान है, खाली समझ में असमानता है, उसके कारण व्यवहार में और लक्ष्य में और तमाम जितना संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था उन सब में असमानता बनी हुई है। तो वो उनको समान करने के लिए, जैसे अभी कोई अंग्रेज आएगा तो उसमें और हमारे में कोई समानता हम देखते ही हैं, ठीक। हाँ। असमानता नहीं देखते हैं, कोई समानता देखते हैं पहले। हाँ। समानता के बिंदु देखकर अब आगे क्या असमानता है, तो क्या असमानता है कि संस्कृति का दुरापन हो सकता है, सभ्यता का हो सकता है, विधि का हो सकता है, व्यवस्था का हो सकता है, तो उनको हम पूरा कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए काम करेंगे, ठीक है। तो इसको कहा न्याय। अभी क्या हो गया, असमानता का पैरामीटर को पहले समानता का मुद्दा बनाने से हम जो कुछ करेंगे वो असमानताओं को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, इसका नाम हो गया अन्याय। हाँ भैया। हाँ जी भैया, कल जो आपने सेकेंड हाफ में बात की थी ना जड़ और चैतन्य की, तो उसमें मेरा बार बार ध्यान जा रहा था कि वो जो जानने और पहचानने वाला जो बात था, तो मैं कल सोच रही थी कि जो जड़ में आपने कहा कि वो पहचानना होता ही है इसीलिए निर्वाह होता है, और चैतन्य, चूँकि चैतन्य में कल्पनाशीलता होती है तो उसमें हम कभी मानकर भी जानते हैं और कभी जानकर भी मानते हैं, तो मानकर जानते हैं तो गलती हो, निर्वाह करते हैं तो गलती हो जाती है, और जब जानकर मानते हैं तो और फिर उससे निर्वाह होता है तो वो सही समझ के साथ होता है। तो जब हम व्यवस्था में रहते हैं, अगर मैं अपने आप से रिलेट करके देखूं, तो मैं ये देख पा रही थी कि अगर मैं स्वयं को नहीं पहचान रही हूँ और फिर अगर मेरे में अपनी पहचान नहीं बन पा रही है और फिर वो व्यवस्था में, तो फिर वो भागीदारी के रूप में वो दिखेगा ही नहीं, नहीं दिखेगा। तो और सब अगर मेरा उस पर ध्यान जा रहा है और अगर मैं वो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ समझ के साथ में, लेकिन जब हम व्यवस्था में सबके साथ रहते हैं लेकिन हम कहीं देखते हैं कि मेरे में अगर वो समझ आ रही है और सामने में वो समझ नहीं है, तो उसको हम मानकर जानेंगे या जानकर, वो फिर उसमें उसका क्या पैरामीटर रहेगा? हाँ, पैरामीटर तो सेम ही है, देखिए अलग अलग आदमी से अलग अलग पैरामीटर नहीं है। तो जितना हम अपने में देख पाए कि जैसे अभी एक बात हो रही थी मूल्यांकन की, तो यदि हमारा ठीक ठीक हम मूल्यांकन करते हैं, हम समझने वाले हैं ठीक, और हमारी अभी समझ पूरी नहीं है, तो सामने वाला अब दो तरीके से दिखाई देगा, या तो उसकी समझ पूरी होगी तो आप वो गलती करेगा नहीं, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक, और यदि सामने वाले की समझ पूरी नहीं है तो वो गलती करेगा तो भी इससे आपको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी समझ पूरी नहीं है, तो आपकी समझ पूरी नहीं तो आप भी गलती करते हो, सामने वाले की समझ पूरी नहीं तो वो भी गलती करता है, आप भी अपनी समझ पूरी करना चाहते हो और वो भी अपने पूरा करना चाहता है। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि मेरे में समझ के अधूरापन रहने से मैं दुखी रहता हूँ, है ना, और मैं चाहता हूँ कि ये पूरा हो, तो उससे आपको तुरंत ये एक काउंटर इसका रिमार्क, मतलब वो आएगा ही अपने में, पहचान आएगी, काउंटर पहचान, कि सामने वाला भी अपने अधूरे समझ से दुखी रहता है और वो भी इसको पूरा करना चाहता है। ये बात समझ में आ गई? अब इसमें कोई आप साथ में रहने में कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है हमको, यदि किसी ने कुछ किसी से गलती हो गया तो हम पहचान कर पाएंगे इससे गलती हो रहा है, कोई बात नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, वो गलती को हम अध्ययन थोड़ी कर, मतलब गलती में हमारा अध्ययन रुक जाता है, हम पहचान ही नहीं कर पाते हैं, हम उसमें पार्टी बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, पक्ष विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, है ना। अभी कोई गलती कर रहा है उसमें हमारा क्या पक्ष और क्या विपक्ष, ठीक, हम जब सही करने के लिए हैं तो गलती के साथ हमारा ना पक्ष होना चाहिए और गलती के साथ ना हम विपक्ष ही होना चाहिए, ये बात समझ में आया। तो कोई भी आदमी गलती करता है, गलती से होती है, हमसे गलती नहीं हो रही ऐसा थोड़ी ना है, हमसे भी गलती हो रही, गलती से हो रही है, लेकिन केवल ऐसा मान लेने से कि मैं भी गलती करता हूँ आप भी गलती करते हो, खाली इतने से हम रुकने वाले नहीं है, तृप्ति होने वाले नहीं है, तो अब आगे समझने की यात्रा पे हमको चलना है, तो पीछे तक गलती हमने भी ढेरों करी, करते रहे हम तो ठीक है, अभी और समझने के लिए काम शुरू करते हैं, कल तक हो गया तो फिर से करते हैं, परसों हो गया तो फिर से करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक सही समझ में नहीं आएगा, गलती हम भी करेंगे दूसरा भी करेगा। इस प्रकार से प्रसन्नता जागो, इधर आ जाओ, इधर आगे आगे आ जाओ, आगे ऐसे बैठ जाओ जैसे बैठा ना देवव्रत, इसमें ऐसे बैठने से क्या नींद आने पे ही छूटता है हाथ, उसी गोदी में नहीं बैठना है। हाँ ठीक, यस। तो अब ये समझ में आ गया ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो तीन तरह के हमने रिश्तों की बात की, जब दोनों ही समझदार हो गए तो लड़ेंगे क्या, दोनों समझदार हो गए तो समझ में हम सब एक ही होते हैं, सही होने पर एक ही होते हैं तो एक साथ उसको प्रमाणित करेंगे, एक समझ गया एक नहीं समझा वो तो भी बढ़िया है, दोनों नहीं समझे लेकिन समझ रहे हैं समझने की दिशा में तो भी बढ़िया, दोनों ही नहीं समझे और दोनों समझने का कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है दुनिया भर में, वहाँ से एक कदम आगे आगे के यहाँ जितने लोग हैं समझने के लिए ठीक। और ये जादू से समझना होता नहीं है, एक ही दिन में सब घोल घाल के पिला देते नहीं तो आपको, ऐसा होता नहीं है, क्रम से ही होता है, आपके साथ भी ऐसे ही है तो दूसरों के साथ भी ऐसे ही है, ठीक, जो नए नए लोग आते हैं उनको बोलते हैं, लोग यहाँ के सोचते हैं अच्छा 10 साल वाला आदमी ऐसा, 5 साल वाला ऐसा, देखो हम तो अभी करके बता देंगे, है ना, तो वह थोड़ा अधिमूल्यन देता है। और जब कहानी आगे बढ़ती तो पता चलता है, थोड़ा एक समय तो उसमें चाहिए रहता है। ठीक है, जितने विचार के साथ हम चलते हैं, जितना विचार हमारे पास तैयार रहता है, उतने विचार के साथ उतना ही चला जा सकता है। और जिस समय विचार कम पड़ जाता है उस समय फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो कोई नया आया तो वो अपने एक अभी एक कोई विचार लेके आया कि बहुत बढ़िया है ये काम, वो उतने विचार के साथ तो चलता है। तो नयापन का विचार है तो नया नया कुछ चलता है, पुराना होने पर फिर नहीं चलता है। हर समय बच्चों को जैसे आप मानते हो कि आप एक एक समय तक जितना आप समझ पाए उतने तक उसके साथ आप धीरतापूर्वक प्रस्तुत हो गए। एक बियॉन्ड टाइम आपको लगता है कि अब नहीं हो सकता कंट्रोल, उसका कारण क्या है? अब आपको उससे और अधिक गहरे विचार में जाने की आवश्यकता है। उतने तक ही हम गए थे अभी तक, तो उससे उतना चल गया। तो जब भी आपके अंदर अतृप्ति हो रही है, इसका मतलब एक बहुत बढ़िया इंडिकेशन है। जब भी कोई दो बहनें लड़ ले, दो भाई लड़ ले, मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया हो गया, एक्सीलेंट, खुश होने के बाद। क्योंकि अब क्या हो गया, जितना विचार था उनका अब उसकी पोल खुल गई कि इससे अधिक नहीं हो रहा है अभी, नहीं ये तो यहाँ जाकर अटक गया। तो ये कोई देखने का तरीका इस प्रकार होना चाहिए ना कि ये कोई फेल हो गया ये मामला, ये फेलियर का कार्यक्रम ही नहीं, इसमें फेल होता ही नहीं कभी। जितनी हमारी तैयारी है उतने तक ही हम धीरज को बना के रख पाते हैं। और जहाँ जहाँ धीरज टूटा मतलब उससे अधिक की जरूरत है अब समझने की। और उसी बात को जब दोबारा जब सुनने जाते हो तो एक गहरे लेवल में जाता है, अच्छा इसका मतलब ये था क्या, ओहो हम तो कुछ और मांगे चल रहे थे। तो हर बार एक एक स्थिति तक ही हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, उसको जीने जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, उससे अधिक की जरूरत होती है। उसी बात को दोबारा सुनने समझने से हमारे को उसके और गहराई में हम जाते हैं। इस प्रकार से वो विचार के हम नज़दीक नज़दीक नज़दीक नज़दीक होना की जगह में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तो बढ़िया ही है ना सब। तो ये जो कुछ हो रहा है इसमें गलती नहीं है, अब ये प्रक्रिया है पूरी, इस प्रक्रिया के तहत चलेगा कार्यक्रम। भैया हाँ, आपने बोला बिल्कुल ठीक है, लेकिन हो सकता है मतलब जो मैं बोल रही हूँ थोड़ा वियर्ड है, कि इसका मतलब क्या वो गांधी जी वाला सूत्र फॉलो होगा कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ लगाए तो जब तक हमको समझ नहीं दूसरा गाल भी आगे करते रहो। हाँ बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, है ना, बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। हमारे साथ क्यों दुर्घटना घटी, दूसरे के साथ क्यों नहीं घटी, तो हमको ये सोचना चाहिए हमारे गाल पे पहले थप्पड़ क्यों पड़ रहा है। तो उसमें हमारा भी कोई भागीदारी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये भी हमको उभय पक्षी होकर सोचना चाहिए। उभय, उधर वाले के पक्ष में भी सोचना चाहिए, इधर वाले पक्ष में भी सोचना चाहिए। हम क्या करते हैं हमेशा, है ना, वो पक्ष विपक्ष में चले जाते हैं, एक पार्टी बन गए तो उसके बाद हमको समझ में आना बंद होता है, हमको लगता है फिर तो यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आप पक्ष विपक्ष से मुक्त होकर एक बार उसको समराइज करिए, चीज़ों को देखिए क्या हुआ। नहीं देख पाते हैं कई बार क्योंकि आवेशित हो गए हम, आवेश में हमको दिखना बंद हो जाता है। तो किसी समावेशित के पास जाइए, बात करके देखिए, समझिए, पता चलेगा क्या हो रहा है। हो सकता है कि उसमें हमारी भी गलती हो रही हो, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि हम घायल हो और हमारी गलती ना हो। क्या कह रहा हूँ मैं, हम घायल हों और हमारी गलती ना हो, ऐसा होता है क्या? एक छोटा बच्चा आपको गाल में आकर लपड़ लगा देता है, आप घायल होते हो, तो लपड़ लगाने से घायल हुए क्या? प्रैक्टिकली आके लगा देता है तो भी आप घायल नहीं होते हो, है ना। और अभी जो उदाहरण आप ले रहे हो उसमें तो थ्योरेटिकल सप्पड़ मारता है ना, सिर्फ थ्योरेटिकल है वो, तो प्रैक्टिकल तो नहीं मारा आके किसी ने, फिर भी हम घायल होते हैं। इसका मतलब कोई हमारा भी मूल्यांकन का दोष है या नहीं है, हम भी मूल्यांकन नहीं कर पा रहे ना उसमें। हम ऐसे ही देखेंगे ना कि हमारी संबंध की पहचान नहीं हो पा रही, हम सिर्फ हमसे भी कोई गलती हो रही तो, है हाँ वो तो हो ही रही है, बट उसमें ये भी दिखता है कि हम मानकर ही उनको, या तो हम उसको कार्य विधि से हम बहुत पहचान रहे हैं कि ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो इस पर बहुत समझ आ गई है, या समझ के आधार पर पहचानेंगे तो शायद ये गलती नहीं करेगा, तो ये भी अंदर फीलिंग आती है। तो मैं बस यही मेरे अंदर काफ़ी चल रहा था कल की ये बात को लेके। तो फिर कभी कभी जब ऐसी कोई छोटी सी इंसिडेंस होता है तो फिर हम लोग ऐसे हो जाते कि भाई ये इसको पहचाने तो कैसे पहचाने, या इस बिल्कुल इस, बिल्कुल पहला इस सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे पहचाने। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, हम तो सोचते कि सामने से गलती नहीं हो, लेकिन सामने वाला बार बार अगर वो तब पत्थर मार रहा है, मारे जा रहा है, तो उसमें फिर हमको फिर रिएक्ट करना पड़ता है उस चीज़ को। हाँ वही ना, तो अपने को क्यों मारता है, नहीं अपने को नहीं ना, फिर आप वही है कि वो सामने वाला आविष्ट है उस टाइम में, या मैं टकरा जाऊँ या आप टकरा जाए या कोई और टकरा जाए। भाई मेरे सामने भी लोग आ जाते हैं ऐसे आवेश तो आप तो समझदार है ना। तो बस बात ही खत्म हो गई। आप समझदार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? बताओ माइक में, पहली बार बताओ आप समझदार होना चाहते हैं हाँ या ना? डेफिनेटली होना चाहती हूँ। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकती हूँ। खत्म हो गई कहानी। हाँ जी, समझदार भी हो गलती करेगा तो फिर तो दुनिया में कुछ हो नहीं सकता, शिक्षा की जरूरत ही नहीं, फिर तो बंद करो दुकान, फिर तो भगवान भरोसे हो जाए कार्यक्रम, फिर तो भगवान भरोसे, अब जो होगा सो होगा, भी कब क्या पता कब कौन क्या करेगा, तब तो फिर इस ख्वाब देखना छोड़ दो कि परिवार बनेंगे, परिवार में न्याय होगा, हम समृद्धिपूर्वक जी पाएंगे, समाज में अभयता हो पाएगी, प्रकृति संतुलित होगी, छोड़ दो ख्याल लॉजिकली। अब प्रैक्टिस प्रैक्टिकली हो पाता कि नहीं हो पाता उसके लिए काम करके देख रहे हैं, तमाम लोगों को देख ही रहे हैं, हमारे में जो बदलाव हुआ वो भी देख रहे हैं, उस बात से जो कार्यक्रम खड़े हो रहे हैं वो भी देख रहे हैं, और इन कार्यक्रम से जो बच्चों में जो खुशहाली बढ़ रही है वो भी देख रहे हैं, प्रसन्नता जगी रही है ये भी देख रहे हैं, है ना, और ठीक है ना, और इस प्रकार से प्रकृति में संतुलन हो रहा है, लोगों में सुधार हो रहा है, ये हम देख ही रहे हैं। वैसे ही बैठना चाहिए जैसे ये बैठा ना, जैसे सच बता रहे हैं, ठीक है जी। देखो वैसे आप कल्पनाशील, आप ये कल्पना में ले आओ कि आप टब में बैठे हो पानी के, और नीचे जाने पे नाक जो है डूब सकती है। हाँ भैया, जो अभी जो मॉरल एथिक्स और जो फिलॉसफी जैसे गांधी या जो भी एक्सपाइजेड फिलॉसफीज आई हैं उसमें भी एक बात यही कही है कि वो गलती कर रहा है तो कुछ कुछ सोच लो उसके पीछे, कोई सामने वाला इग्नोरेंस। तो जो अपन सो अपना है और जो वो है उसके बीच में एक बहुत कभी कभी फाइन लाइन भी दिखती है, पर अगर क्लियर कट देखा जाए तो सिर्फ यही है ना कि हमको बस ये दो या तीन चीज़ की सामने वाला भी समझना चाहता है और उसके समझने के लिए वस्तु आप हो या नहीं हो, अगला कार्यक्रम खोलना पड़ेगा। मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी ले सकती हूं। आपके पास उसके समझने के लिए कोई प्रपोजल है या नहीं है, नहीं तो फिर तो कोई एक्शन प्लान ही नहीं हुआ, तो एक प्रकार से हम इस प्रकार से करते करते इग्नोरेंस में चले गए, है ना। तो यदि आपके पास कोई है ऐसी बात जिस पे आप समझ रही हो, उसको कल को वो भी समझ सकता है, तो उसको आप अपने आचरण से प्रस्तुत करोगे और फिर अब मौका आने से आप अपनी बात बता दोगे या बात बता दोगे आचरण में प्रस्तुत कर दोगे, है ना। तो इसके बिना नहीं हो सकता, नहीं तो वहीं के वहीं पहुँच जाएंगे अपन। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि पहले ये मैं समझूं कि सामने वाला भी समझना चाहता है, दूसरी बात ये कि अगर वो नहीं समझ रहा है या जो भी है, मैं को तो समझ आया है, मैं अपनी जिम्मेदारी लूं और फिर मैं अगर जिम्मेदारी लेती हूं तो दिखाऊं, अगर मैं लग रहा है कि समझदार हूं उससे ज्यादा फिर कंपैरिजन हो गया, पर अगर मैं जिम्मेदारी ले रही हूं तो मैं अपने आचरण से बताऊं या मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो बस पहुंचाई जाए, दी एंड, मतलब ये बस इसका रूट खुला नहीं है ना, वहाँ पर जाके जुड़ गया ना वो, जैसे वो दीदी बता रही है अभी कोई दिक्कत है तो भाई सीधे जाके बात करना चाहिए, वो खुला क्यों रहना चाहिए, वो लूप कंप्लीट होना चाहिए, उनको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा, क्या दिक्कत हुआ उसको हमको समझना चाहिए, तो हमारा अध्ययन का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है ना। और उसके अर्थ में हम तो अभी ये पूरे एक परिवार में देखेंगे, एक आदमी में देखेंगे, पूरी मानव जाति में दिखाई देता है, मानव जाति में कहाँ से दिखाई देता है, क्योंकि वो शिक्षा और परंपरा का अधूरेपन के कारण मानव में ये सब दिक्कतें हैं भाई। तो हम एक्चुअली क्या काम करना शुरू कर देते हैं, अब 1-to-1 को काम करेंगे वो भी करेंगे जब आवश्यकता होगी, है ना, और कोई ऐसे उम्र के पड़ाव पे पहुंच गए जहां पर अभी 1-to-1 नहीं हो सकता है तो 1-to-all के लिए काम करेंगे, तो 1-to-all में 1-to-1 समाया रहता है, इस प्रकार से हम वो कनेक्टेड ही हैं उसे आखिरी दम तक। कोई एक आदमी 50 साल 60 साल का हो के 70 साल हो के अब समझना नहीं चाहता है, आपको लगता है ऐसा और सच में हो भी सकता है, उसने क्लोज कर दिया, लेकिन हमारे मन में क्लोज नहीं हुआ उसके प्रति, तो हम तो ये भी चाहते हैं कि अभी भी वो समझे, नहीं समझ पा रहा तो अगली शरीर यात्रा लेके आएगा, बच्चा बनेगा तो उसके लिए कुछ करके रखते हैं भाई, इस प्रकार से हम कभी भी उसको संबंध को कट नहीं कर रहे है ना, नहीं तो वहीं पहुंच जाएंगे। हाँ, नहीं तो वो आलू फ्रे रहो यार, कीचड़ में कमल की तरह खिले रहो, ऐसा नहीं करें यहाँ, सोचो कीचड़ क्यों है, यदि आप कमल हो तो दूसरा कमल क्यों नहीं हो पा रहे, या आप है ना, तो ये समझना पड़ेगा कि वो नहीं कह रहे हैं कि हम हाथी निकलता कुत्ते भोंकते रहते हैं, कीचड़ में कमल की तरह रहो, ये सब नहीं, ये सब बेकार बात है। मानव मानव जाति अविभाज्य। हाँ जी, सेल वेल बदल दिए थे भाई माइक के, थोड़ा सा है ना मॉनिटर बढ़ा सकते हैं हल्का सा मेरे लिए? हाँ बस बस बस, थोड़ा सा कम करिए, हल्का सा। ये सब नॉब को बहुत हल्का हल्का करना पड़ता है जी, ऐसा वाला जो डिजाइन है ना उससे नहीं चलता काम। ठीक, हाँ जी बोलिए मीनाक्षी जी, यहाँ आ जाइए, आगे आइए, कहाँ छुपे बैठे हैं उधर। बोलिए, माइक नहीं चल रहा भाई इधर वाला, और माइक का वॉल्यूम थोड़ा ठीक रखेंगे तो ठीक रहेगा। जी दूसरा माइक आ गया, देख लो भाई, वो भी नहीं चल रहा है। बोलिए, हम जो सामने दो लोग हैं उनको सम्मान कैसे मान सकते हैं? सम्मान मतलब समान, सामान सामान सामान नहीं इक्वल सम्मान एक शब्द, सामान दूसरा शब्द, समान तीसरा शब्द, क्या कहना चाह रहे हो? समान समान इक्वल, इक्वल। तो वो भी एक मनुष्य है, ये इक्वलिटी है या नहीं है? तो मानव के रूप में समान, उनमें भी जीवन शरीर है उसमें समान, वो जीवन को सुख चाहिए आपको भी चाहिए इसमें भी समान, वो को सुविधा चाहिए आपको भी चाहिए, ऐसे वैरायटी आप देखेंगे, बहुत सारी समानता है हमारे अंदर है, 99% हम समान ही है अभी होने के रूप में। अभी आज तक तो फिर क्वालिटीज के ऊपर डिफरेंशिएट करते थे ना कि हाँ। ये इसको ये आता है तो ये ज्यादा अच्छा वो है। तो असमानता हो गया, तो असमानता से असमानता की तरफ जाते हैं हम, फिर धीरे धीरे असमानता मन में असमानता लाए। ठीक, तो समानता से अग्रिम समानता की तरफ जाने की बात हो रही है। ये बात तुमको पूछना था, दोबारा सुन रही, सुन लो ढंग से जरा, है ना? तो एक समानता पकड़ में ही, और अब जो असमानता दिख रही है उसको समानता के लिए काम करना है। अभी अपन क्या करते हैं, एक असमानता दिखी और अपने में एक गहरी असमानता के लिए हम काम करते हैं, है ना? ये अप्रोच हो गया, ये अन्याय का अप्रोच हो गया। ये बात समझ में आया? जैसे तुम और हम दोनों मिले कोई दिन, तो हम आपको ये मान के चलते हैं कि आप भी समझदार होना चाहते हो ही सकते हो, तो हम समान हो गए इस जगह में। अब देखने गए क्या अंतर है भाई। अभी कुछ बातें मेरे को पकड़ में आई हैं, आपको कुछ बातें पकड़ में नहीं आई, तो उस समानता के बिंदु को पकड़ के रखना, ये एक हाथ पकड़ना हुआ, दूसरे हाथ को के आधार पर हम उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे ही वहाँ पर समानता होगी तो अग्रिम समानता को देखेंगे, असमानता को देखेंगे, कहाँ असमानता है भाई, किसको समझ में आता है लेकिन ये बोल नहीं पाता है। चलो तो अब आगे इसके पे काम करेंगे, है ना? तो अब जैसे ये पूरा हो गया तो इसके आगे चलो, ये बता नहीं पाता है, ये कार्य नहीं कर पा रहा है, व्यवहार नहीं कर पा रहा है। इस विधि से समानता को बिंदु को पकड़ते हुए असमानता का जो भी लक्षण दिखाई दे रहा है उसको विलय करना ही कुल मिलाकर हमारा प्रयोजन है। अखंड समाज का मतलब क्या है? जितने भी तरीके से खंड होता है ना, जो भी है, वो सब खंड को विलय करना। तो आज भी ये कार्यक्रम है, कल भी ये रहने वाला है ना? इस विधि से समानता के धरातल को पहचान कर, जो असमानता का बिंदु पहचानने से को एक समानता का धरातल पकड़ेंगे नहीं तो असमानता फिर प्रोग्राम नहीं बनेगा, वो प्रोग्राम बन गया क्या? किस बात का प्रोग्राम बन गया? उसको समान किया जाए। इस विधि से ये न्याय का मुद्दा होता चला गया, चाहे वो स्किल में हो, चाहे वो समझ में हो, चाहे कार्य में हो, चाहे व्यवहार में हो। हाँ, कार्य अलग अलग होता है लेकिन उसमें भी समानता की बात आ ही सकती है कि भाई जिसको रोटी बनाना सीखना हो तो वो भी सीख ही सकता है, कौन सी बड़ी बात है? आज सारे कार्य से हम समृद्धि की बात कर रहे हैं ना, कार्य का प्रयोजन समृद्धि है, तो हम समृद्धि पूर्वक जी सकते हो तो आप क्यों नहीं जी सकते हो, है ना? तो अगर आप नहीं जी पा रहे हो तो आप थोड़ी सी उसके लिए काम करेंगे कि आप उसमें भी समान हो जाओ, मतलब ऑब्जेक्टिव को सफल कर लो, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अभी हम क्या करते हैं वो भी समझ लो। अभी हम असमानता के बिंदु देखते हैं। हेलो, क्या देखते हैं? असमानता के बिंदु देखते हैं। जैसे एक मित्र मिला, हर चीज को मिल गया विदय, दोस्ती हो गई, किस आधार पर? असमानता के आधार पर। क्या असमानता है? इसके पास मोबाइल नहीं था, उसके पास मोबाइल है। अब असमानता के आधार पर काम चालू हो गया, ये आगे कहाँ जाने वाला है, कहाँ पूरकता होगी? कोई समानता का बिंदु पहचाने नहीं, बहुत अच्छी बात है, समानता का बिंदु पहचाने बिना पूरकता हो नहीं सकती है। समानता का बिंदु पहचान, प्राकृतिक रूप से कोई समानता है और कुछ शिक्षा और व्यवस्था विधि से असमानता है। यदि उसको हम इसको पकड़ कर इस पर काम करेंगे तो न्याय होगा, और नहीं तो खाली इस पर पकड़ लेंगे तो विशेषता हो जाएगा। तो जुड़ गया, अब आगे क्या करेंगे? अब आगे वो उसको बताएगा कि देखो कौन कौन से गेम होते हैं। तो भैया असमानता गहरी बोले जो आई एम द बेस्ट वाला भी हो सकता है और रूप पद बल धन का भी हो सकता है। हाँ, वो सब सभी समानता नहीं है, रूप पद बल धन में कोई समान होता ही नहीं है। तो वो सभी के साथ का इक्वल होगा ना। हाँ, क्या रूप पद बल मतलब जैसे अमीरी गरीबी का हो गया। हाँ, कोई आई एम द बेस्ट का हो गया कि मुझे वो चीज की बहुत अच्छे से आता है। हाँ, तो वो सभी चीज को तो समान होने की जरूरत है ना, विचार के साथ ही होगा वो। तो जैसे मैं किसी स्किल में बेस्ट हूँ ऐसा आपको लग रहा है ना। हाँ, तो मैं किसी में बेस्ट हूँ तो अगर मैंने समानता के बिंदु आपके साथ पहचाना हुआ है कि आप भी, आप में भी कर्म स्वतंत्रता है, कल्पनाशीलता है, तो आप भी हो सकते हो। तो आप अब वो असमानता कार्यक्रम बन गई ना कि वो मतलब असमान रहना हो गया है ना। यदि मुझे समझ में आया तो आपको भी आ सकता है। हाँ, तो इस विधि से क्या हो गया कि अब वो जीने का कार्यक्रम निकल आया कि जो है वो बता दो भैया। तो इसमें उपकार करने में हम शुरू कर दें काम, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो अपराध में जाएंगे जाएंगे हम। तो असमानता करके असमानता के बिंदु को पहचानते जाने पर वो कहीं ना कहीं गुस्सा चला जाता है। अच्छा, वो टुकड़ा करता जाता है, वो डिवीजन कर रहा है। जैसे अभी जाति के नाम पर हम लोग हिंदू ब्राह्मण जो भी पहचान रहे हैं, है ना, पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे, अपने आप को पहचानते हैं जाति के आधार पर। अब ये समानता है या असमानता है, इसमें समानता को देखने जाते हैं तो एक्चुअली हम तो टुकड़ा कर रहे हैं, डिवीजन हो रहा है इसमें, है ना। तो छोटी सी चूक हो रही है, क्योंकि कुछ फंडामेंटल समानताएं हैं मानव में और कुछ समानताएं शिक्षा और व्यवस्था विधि से होनी है। देखो ये भी समझ लो, इस पूरे कार्यक्रम में अगर समझने जाएंगे तो दो तरीके से चीज़ें हैं। एक है प्राकृतिक रूप से समानता और एक समानता अर्जन होनी है शिक्षा और व्यवस्था विधि से। सॉरी, समानता, तो समानता का अर्जन कहां से है? एक प्राकृतिक रूप से समानता है। क्या क्या चीज में प्राकृतिक रूप से समान है हम उसको पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते? बनाओ लिस्ट इसके नीचे, क्या क्या में समान है हम। चाहना में समान है, वेरी गुड। चाहना में हर मानव समान है कि नहीं? अब मानव की बात कर रहे हैं हम, शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आप शरीर की बात करने लगोगे तो असमानता आ जाएगी। रूप रंग, रूप पद बल धन, ये सब शरीर मूलक हैं, तो मानव की बात नहीं हो पा रही। वो है शरीर में समान है, व्यवस्था में समान है, शरीर की एक व्यवस्था में समानता है। जब भी समानता होगी तो कहाँ देखना पड़ेगी? व्यवस्था में समानता है ना, ये बात बनी। बाकी तो रूप रंग के समान हो नहीं सकता है। तो प्राकृतिक रूप से समानता को लिखते हैं, बोलिए फटाफट बताइए क्या क्या समानता है। हर मानव में कल्पनाशीलता है या नहीं है? तो कल्पनाशीलता समान है, कर्म स्वतंत्रता समान है, ठीक। हाँ जी, और बताइए। जी क्या बोल रहे हैं, समानता बता रहे हैं कोई? समझने की ताकत सब में है, समझने की क्षमता है ही, और बताइए। गलती करता है तो दुखी होता है, अच्छा ही करता है तो सुखी होता है, सब में समान है या नहीं है? है ना, तो तमाम तरह की चीजें हैं जिसको वो हर हर हर मानव न्याय चाहता है, ठीक, उसमें अंतर है। तो असमानता के बिंदु भी पहचानते हैं, असमानता के बिंदु आए, योग्यता में अंतर है ना, उसके कारण में जाएंगे तो पात्रता में अंतर है। तो पात्रता योग्यता में असमानता है, बाकी सब में समानता है। सभी धरती के निवासी हैं, ब्रह्म में समानता है, ब्रह्म में समानता हो जाए तो दिक्कत ही क्या है, खुशी हो जाएंगे हम तो। हाँ सब समान है। हाँ जी बताएं, बाकी लोग बताएं, मदद करें जरा जैन साहब के लिए। आपका आग्रह है कि भ्रमित मानव भ्रम में समान होता है, हाँ या ना? हाँ सही में एक गलती मन एक, तो उनको समझाओ आपको क्यों लगता है समान है, बताओ। अरे भ्रम में समानता जाती तो दुखी क्यों रहते हैं? भ्रम है, इस बात में मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भ्रम का क्या स्तर है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर भ्रम है तो भ्रम है और जागृति है तो जागृति है, दोनों भिन्न चीज हो गई ना। तो जागृति होने की क्षमता में भी समान है और भ्रम की स्थिति है तो ये भ्रम की स्थिति है, इसमें समानता हुई ना। वही ठीक है ना, भ्रम होना तो भ्रम की डिग्री में समानता है क्या? हाँ वो फर्क हो सकता है, वो फर्क होता है। और भ्रम आदमी चाहता है क्या? नहीं चाहता। तो फिर समानता कैसे हुई? वो चाहता भी नहीं है और डिग्री में भी अंतर है तो भ्रम में कैसे समानता हो सकती है ना। भ्रम है तो वो क्या है? भ्रम असमानता है, यहाँ लिखना पड़ेगा ना उसको। सारा सारा संकट क्या है? तो भ्रमित है, तो भ्रम एक असमानता है। ये समानता में लिखूं? नहीं ठीक है, अब ठीक लग रही है, अब ठीक लग रही है। चलो ठीक लग जाए तो कर पाए, तो यहाँ लिख देता हूँ भ्रम में असमानता, यह असमानता है हमारी। हाँ जी और बताएं, इधर से कोई हाथ होता बताइए। पुष्कर भाई माइक आ गया, माइक आ गया पीछे, देखिए चार माइक हैं, एक पीछे के जोन के लिए, एक यहाँ के लिए, एक यहाँ के लिए, एक वहाँ के लिए। हाँ जी, भ्रम को हम एक वस्तु जैसे पहचानते हैं या नहीं? भ्रम एक वस्तु जैसा होता है क्या? वस्तु की अस्पष्टता भ्रम होता है या वस्तु पहचान में आता है तो भ्रम होता है? अस्पष्टता ही भ्रम है, कुछ पहचान ही नहीं हो रही वहां पर। तो भ्रम जैसा एक वस्तु नहीं है? भ्रम कोई वस्तु नहीं है, वस्तु है और हम समझ नहीं पाए तो हमको नहीं दिखता है, उसका नाम भ्रम है। जागृति का अभाव भ्रम है, जागृति का अभाव भ्रम है। हाँ मधु दीदी बोलो, दीदी माइक, क्या गलती हो गई कुछ मेरे से? हाँ जी, भागीदारी में समानता, प्राकृतिक रूप से भागीदारी में समानता होगी या इधर शिक्षा व्यवस्था से लिखेंगे? भागीदारी में समानता होती है अभी? एक बच्चा खेल रहा है, एक बच्चा पढ़ रहा है, एक माँ उसको खिला रही है ना, कुछ अलग अलग दिख रहा है। ठीक है ठीक है, देख रहे हैं उनको, तो ये समझ में आया। हाँ तो सब बताए थे पहले विज्ञान ग्रुप में कई बार, 50 बार, अभी और बताएंगे 51 बार। ठीक आगे बताएंगे। हाँ जी, तो लक्ष्य में समानता तो प्राकृतिक रूप से होती हो है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ भ्रम, भ्रम होने के कारण क्या हो गया? लक्ष्य में असमानता हो गई। अस्तित्व सहज विधि से तो लक्ष्य हम सबका एक ही है, लेकिन वो अभी शिक्षा व्यवस्था विधि से पूरा होना है। और बताइए स्किल्स, तो असमानता होगी है ना, वो ठीक बात है। तो स्किल्स भी एक प्रकार से असमानता है जी। और बताएं, सबका धर्म समान होता है ना? वेरी गुड, धर्म समान होता है ठीक, लेकिन ये तो समझने के बाद आप कह रहे हो, लेकिन अभी समझना चालू नहीं हुआ है, उसके पहले क्या करें? समझना चालू हो गया उसके बाद तो धर्म समान समझ में आया। प्राकृतिक रूप से दो बालक में क्या समानता है उसको पहचान रहे हैं, सही कार्य व्यवहार करने की अपेक्षा न्याय का याचक। ठीक बात है, हैं? जीवन और शरीर रूप में माना होता है, ये बात बिल्कुल समान है। जी ठीक बात, न्याय का याचक होता है, सत्य वक्ता होता है, ये सब में समानता है। रूप पद बल असमानता में आएगा, ठीक बात। ये बहुत अच्छा चार्ट बन रहा है वैसे तो रूप पद बल धन जो है ये सब में असमानता, नहीं नहीं उसको मैं ठीक से फिर से पूरे बना देता हूँ, इसको मिटा दूँ इधर वाले को, इसमें दिक्कत खत्म हो गई, होगी तो फिर से लिख लेंगे। भैया इसमें जो प्राकृतिक समानता कह रहे उसको भी थोड़ा क्लियर करना होगा, जैसे जीवन और शरीर क्या शिक्षा और व्यवस्था शिक्षा से आएगा या पहले से पता रहेगा, कैसे होगा? पता होने की बात नहीं कर रहे, अभी हम ये देख रहे हैं कि मानव मानव में क्या फंडामेंटल समानता होती है। शिक्षा और व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था का क्या काम है? समानता को पकड़ना और जिन मुद्दों पर असमानता है उसमें समानता को पैदा करना, ऐसे है ना कुछ? हाँ, लेकिन लेकिन जैसे एक पार्ट हम लिख रहे हैं कि जो शिक्षा से आदमी को समानता का पता चलता है। हाँ जी, तो वो तो प्राकृतिक विधि से तो है ही, लेकिन शिक्षा से पता चलता है इतनी बात है ना भैया, तो जो थर्ड कैटेगरी करी है वो पहली कैटेगरी से थोड़ी मिक्स हो रही है ऐसा लग रहा है। चलिए उसको आगे देख लेंगे, शिक्षा ये जो समानता, कुछ समानता लेके मानव पैदा होता है, हाँ या ना? और पैदा होते समय कोई असमानता लेके पैदा होता है या नहीं? नहीं होता है। अरे माँ को बहुत समझा रहता है, बच्चा तो समझा नहीं रहता है। माँ तो खाना बनाती है, बच्चा सिर्फ खाता है, ये अंतर आया कि नहीं आया? नहीं आया। अरे जन्म लेने वाले, हर बच्चे की बात नहीं कर रहे, जन्म लेने के बाद कुछ समानता वो लेके पैदा होता है या नहीं, और कुछ असमानता रहती है या नहीं? हाँ देखिए सेवन, समानता लेके पैदा होता है या नहीं? होता है। और कुछ असमानता रहती है कि नहीं रहती भैया? असमानता तो जैसे परिवार क्या मिला, क्या संस्कृति मिली, सभ्यता क्या मिली, उसमें असमानता हो गया, स्किल्स में भी असमानता हो गया। तो अगर हम लिखें, वो वहाँ रखे हैं, हमें ठीक से कर लेते हैं इसको, अच्छे से कर लेते हैं। तो प्राकृतिक समानता हम लिख रहे थे, क्या क्या बताई लोगों ने? पहला चाहना में समान, हर बालक पैदा हुआ उसकी चाहना, हर बालक जो साथ में पैदा हुआ उसके बराबर समान है ना, और जो उसको पाल रहे हैं, लालन पालन कर रहे हैं, उनमें भी चाहना, इसको कह रहे हैं समानता। ये बात समझ में आ गई। दूसरा देखा तो कल्पनाशीलता में सब में समानता है। तीसरा देखा तो कर्म स्वतंत्रता में समानता है, और तमाम वो बातें जो अभी हम सुन रहे हैं वो हैं। तो असमानता क्या है? तो शरीर में कोई असमानता है ना, किसी की नाक भैया टेढ़ी है, किसी की नाक गोरी है। गलती का अधिकार लेके जन्म लेता है तो वो उसमें भी समानता है। कहाँ पे बैठे? गलती का अधिकार, हाँ तो हर बच्चा गलती का अधिकार लेके पैदा हुआ रहता है, तो वो तो समानता है। समानता हुई, असमानता थोड़ी है। समानता, पैदा तो वो भी ऐसे हुआ था, ठीक है ना? तो उसको छोड़ देते हैं। तो अभी ये समझ में आ गया कि शरीर में अंतर है, असमानता है, भ्रम के रूप में कोई असमानता है। भ्रम का मतलब है कि लक्ष्य की अस्पष्टता हो गई, ये असमानता है। स्किल्स में असमानता है, और रूप पद बल धन में असमानता है। सभी बच्चों का बल जो एक जैसा होता है शरीर में, नहीं होता है। तो कर्म स्वतंत्रता में समानता है, क्षमता में समानता है ना, न्याय का याचक है, न्याय न्याय न्याय की चाहत जो है उसमें समानता है। हर मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप होता है, इसमें समानता है, ठीक। कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में परतंत्र, ये समानता है? नहीं है। ये क्या है? कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में परतंत्र, ये समानता है या असमानता है? यह समानता, क्योंकि वो जीवन जागृत, जीवन जागृत मानव जो है उसके साथ ऐसा नहीं है। तो कर्म करने में स्वतंत्र, ये तो समानता हो गई। फल भोगने में जो परतंत्र है, ये क्या हो गई? यह असमानता है। तो नियम की बात थोड़ी करें, आदमी की बात करें ना, मानव की बात कर रहे हैं कि जन्म लेने से मानव में क्या क्या समानता है। भाई कोई चांदी की चम्मच लेके पैदा होता है, ऐसा बोलते हैं ना, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ, ठीक है ये? मामा जी मैं, मेरी जो समझने की गति होगी वो तो उससे गवर्न होगी कि मुझ में कितनी पात्रता है उस चीज़ को ग्रैंड करने की, राइट? तो अब जब पात्रता और योग्यता मेरी असमान है, तो फिर समझने की क्षमता समान कैसे हो? क्षमता तो समान ही है। समझ तो हर आदमी सकता है कि नहीं सकता है? समझ सकता है। अभी नहीं समझ पा रहे, पात्रता कम है। बट वो क्षमता तो अलग अलग है ना सब में। क्षमता समान है, पात्रता में अंतर है। हर आदमी समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है? समझ सकते हैं। अच्छा, स्पीड डिफरेंट है सबका, बट समझ सब सकते हैं। okay. अभी आपको स्पीड से समझ में आ रहा है, वो आगे और भी डिटेल करेंगे इसका, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? अच्छे से समझ समझ के बिठाइए सब चीजें, है ना, क्योंकि दोबारा अध्ययन शिविर करना आपके लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन काफी मेहनत करना पड़ेगी ना, एक महीने की छुट्टी मिलना वापिस। तो प्राकृतिक रूप से ये समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। समानताओं के बिंदु को पहचान कर असमानता का जो भी बिंदु पहचान में आता है उसको अब पूरा करना है। कहाँ पूरा करने का मतलब, समानता की तरफ लेके जाने का। तो शिक्षा और, हाँ जी माइक पीछे दे दीजिए, इधर वाला क्यों दे रहे हैं, उधर उनका जोन का माइक अलग है ना। हैं, वो अलग से करेंगे, अभी कुछ अलग बात हो रही है। हाँ जी, इसमें सबकी सहमति। अब शिक्षा और व्यवस्था काय के लिए चाहिए, या असमानता को बढ़ाने के लिए? देश में कुछ चीजें तो असमान रहेंगी ही ना, कुछ चीजें तो। कैसे? शरीर के लेवल पे असमान रहोगे। अभी देखते हैं ना, अभी देखते हैं। देखो, शिक्षा व्यवस्था आपको जो मिली वो असमानता की बात करेगी, हमारे को जो मिल रही है अब या मिली है वो समानता की बात करती है। कर लेते हैं अभी, ठीक। तो शिक्षा व्यवस्था काय के लिए, संविधान काय के लिए है ना, धर्म काय के लिए, परिवार काय के लिए, जो कुछ भी है प्रयोजन क्या है? तो मानव में जो प्राकृतिक रूप से समानता है उसको ठीक से पकड़ना, और जो भी जीवन शैली से जुड़ी हुई जो भी असमानता है उन असमानताओं को विलय करना है। तो अभी शिक्षा और व्यवस्था का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो हमको समझ में आ जाएगा। तो शिक्षा व्यवस्था विधि से जो असमानता है शरीर की, इसको हम समझने गए तो शिक्षा ने बता दिया कि ये साधन है, हर मानव का जो शरीर है उसका साधन। अब समान हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, अरे शिक्षा और व्यवस्था में आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि हर मानव के लिए शरीर उसका साधन है, तो साधन के रूप में आप सब समान हो गए कि नहीं हो गए? शरीर के रूप में देख रहे थे तो अलग अलग दिख रहे थे, और सबके पास एक एक साधन है, आपके पास एक साधन है कि नहीं, निर्वाह के पास एक है कि नहीं, दोनों साधन संपन्न हुए या साधन विहीन हो गए आप? तो प्रत्येक मानव को शिक्षा विधि से ये जो शरीर क्या है ये अगर समझ में आ जाए तो ये समझ में आता है कि ये साधन है। इससे क्या हुआ? इससे ये हो गया कि शरीर को लेकर अब हमारे में कोई असमानता नहीं बची, हमारे को शरीर को देखने की शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हो गया। अब हम कैसे देख रहे हैं? शिष्टतापूर्ण दृष्टि का मतलब उपयोगिता विधि से देख रहे हैं। तो दूसरे मानव के शरीर को कैसे देख रहे हैं? साधन के रूप में। उसके पहले कैसे अपने को देखना पड़ा? साधन के रूप में। तो दूसरों को देखेंगे, अपने को नहीं देखेंगे दूसरों को कैसे देखेंगे? अपने को तो हम रूप पद बल धन पे देखेंगे, तो दूसरे को भी ऐसे देखेंगे, तो कम ज़्यादा का चक्कर रखा रहेगा। तो शिक्षा में अद्भुत है, यही अद्भुत लगा अब तक। माइक माइक माइक प्लीज, माइक में बोलेंगे। बड़ा शिफ्ट है एकदम कि शरीर को देखने का जो दृष्टिकोण एकदम 360 डिग्री पे बदल गया है। एक इस बात में कि साधन के रूप में हम देखते हैं तो सभी साधन संपन्न हैं, तो वो जो अभी डिफरेंट दिखाई दे रही थी चीजें, अब वो दृष्टिकोण बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ा है। ये अद्भुत है, ये मैंने कहा है। जोरदार ताली जैन साहब के लिए। आप पकड़े रहिए, भूल मत जाइए आगे। तो शिक्षा में क्या करेंगे, जो भी असमानता है उनको समानता में के स्वरूप में समझना है। मूल देखेंगे तो ये सब समझ की कमी के कारण हो रहा है, तो समझ इसमें इंट्रोड्यूस कर देना। शिक्षा का मतलब ही समझ है, तो क्योंकि ये सारी असमानताएं मूल में क्या है, समझ की कमी। तो शिक्षा व्यवस्था का काम है समझ को पूरा करना। समझ की रोशनी में अभी क्या दिख रहा है, शरीर हमारे को साधन दिख रहा है। तो भ्रम अगर है तो लक्ष्य अलग अलग है, भ्रम पूर्वक लक्ष्य अलग अलग। तो जागृति पूर्वक एजुकेशन का काम क्या है, जागृति पूर्वक लक्ष्य में समानता। ठीक है, अभी देखेंगे तो रूप पद बल धन या स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, ये एक ही जैसी बात है, ये जुड़ी हुई बात है। तो अभी यह असमानता है और असमानता को हम बनाए रखते हैं और बढ़िया रूप और बढ़ा पद और बल और धन, जबकि लक्ष्य में समान होने के बाद रूप पद बल धन का सदुपयोग होता है, ये स्किल का सदुपयोग होता है। तो समझ पूर्वक इनका सदुपयोग करने के जाते हैं तो सदुपयोग में समान हो जाते हैं। तो सदुपयोग पूर्वक हम इन सभी जगह में समान हो गए, है ना, इन सबका सदुपयोग एक ही है। तो हमको समझ में आ जाए कि रूप पद बल धन का सदुपयोग समझदारी के साथ चलते पर एक जगह पहुंच जाता है, तो उसको हम कह रहे हैं कि ये समान हो गया इसमें। जैसे धन है, अब धन का मतलब ये कि एक प्रकार से सदुपयोग, सदुपयोग तो आप पढ़े ही हो परिचय शिविर में आगे, और अभी हम समझेंगे कि भाई धन का सदुपयोग क्या है, तो व्यवस्था में भागीदारी इसका सदुपयोग है। तो स्किल्स भी क्या है, तो व्यवस्था में भागीदारी है। तो सदुपयोग में हम सब समान हैं, अलग अलग स्किल रहेंगी सबके पास, सबका रूप अलग अलग रहेगा, पद अलग अलग रहेगा, बल अलग अलग रहेगा, धन अलग अलग रहेगा, लेकिन हम सबका सदुपयोग, तो विभिन्न विभिन्न जगह पर रहने वाले विभिन्न विभिन्न रूप पद बल धन वाले लोग लक्ष्य में समान होने के बाद, जागृति होने के बाद हमारे को सदुपयोग समझ में आया। तो सदुपयोग एक ही है, तो वो वेराइटी इसमें बनी रहती है। वेराइटी का मेरी नाक अब ये नवनीता जैसी नहीं होने वाली है ना, कभी भी नहीं होने वाली, लेकिन हम दोनों नाक का प्रयोग अब सांस लेने के लिए करने लगने लगे, तो उसका सदुपयोग में हम समान हो गए। तो रूप पद बल धन को समान करने की जरूरत नहीं है, अभी तक क्या मानते हैं उसको समान करो, सबके लिए धन बराबर करो। कई लोग यहाँ के बोलते हैं परिचय शिविर में कि सर आप तो न्याय की बात करते हो और यहाँ तो सबके अलग अलग घर बने हुए हैं। मैं बोला सुविधा में बराबर होना बराबर अन्याय, समझदारी में बराबर होना बराबर न्याय। किसी घर में 6 लोग हैं, है ना, किसी के घर में 6 लोग हैं तो उसको कितने कमरे चाहिए। अब किसी के घर में 3 लोग हैं, उसको बोलोगे तुम भी इतने कमरे रखो तो उसके अंदर न्याय होगा क्या, अन्याय है ना। अब हर्षित को रोटी खानी 6 और सबको 6 रोटी खानी चाहिए तो वृंदा के साथ क्या होगा, न्याय होगा क्या, अन्याय। वृंदा को रोटी खानी ही नहीं है जबकि उसको तो कहीं गुपचुप खानी है। मैं गुपचुप नहीं खानी, साथ में खानी है, सबके खानी गुपचुप है। अब न्याय होगा क्या, अन्याय। तो सुविधा में समान होने पर अन्याय ही होता है, न्याय नहीं होता कभी, क्योंकि वो है ही नहीं ऐसा। तो सुविधाओं में हम सब में अंतर रहेगा ही रहेगा, किसी को जरूरत है किसी को जरूरत नहीं है, किसी को कड़क पलंग पे सोना है किसी को गद्देदार पे सोना है, सो भाई कौन मना करता है। तो ये सुविधा का इस्तेमाल करना गलत बात नहीं है ना, कहाँ गलत बात है, सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना, आप बताओ क्या करना चाहिए। सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग समझ में आएगा तभी तो करेंगे, और जब तक सदुपयोग नहीं समझ में आया तो क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग। और दुरुपयोग कर रहे हैं तो दुखी हो रहे हैं कि सुखी? दुखी। लोग दुखी हो रहे हैं कि सुखी? दुखी। भले ही उनको भी नहीं आता हो सदुपयोग करना तो भी वो दुखी हैं। तो आप क्या करेंगे आगे? सदुपयोग कैसे करते हैं वो समझेंगे। हाँ, मूल बात वो है। किसी भी तरह की सुविधा के सदुपयोग के साथ बात बढ़ने वाली है ना? ये बात समझ में आ गई? हाँ। तो हमने यहाँ के लिखा नहीं, पात्रता में कमी बेशी है ये लिखा। इसलिए योग्यता में कमी है। तो पात्रता में असमानता है तो शिक्षा और विधि व्यवस्था का काम क्या है? पात्रता का विकास करना। ये बात ठीक समझ में आई? इसको बहुत ठीक से समझ सकते हैं? प्रसन्नता ठीक है, ये बराबर बताएंगे आगे, आगे उसको ले लेंगे। तो ये सब बात हम लोगों ने कहाँ से जोड़ी, कहाँ से शुरू हुई? ये न्याय की बात हुई। अगर शिक्षा और व्यवस्था में न्याय को सुनिश्चित कर रहे हैं, शिक्षा और व्यवस्था में न्याय को सुनिश्चित कर रहे हैं, तो शिक्षा और व्यवस्था की दिशा क्या होगी, ये आपको बात समझ में आ सकती है ना? अभी क्या हो गया? अभी दिशा ऐसी है क्या? हाँ या ना? बबीता जी बताओ, शिक्षा व्यवस्था की दिशा ये है, ये समानता की तरफ लेके जा रही है या असमानता की तरफ लेके जा रही है? अभी जो वर्तमान में शिक्षा है वो इसके लिए काम कर रही है ना? तो जो असमानता है उसको बढ़ाएगी। असमानता को बढ़ाने का पहला मुद्दा क्या करती है? जो वर्तमान एजुकेशन आप देखते हो, पहला मुद्दा क्या करती है? माँ और बेटे में कुछ असमानता को बच्चों में खड़ी करती है। माँ जो भाषा बोलती है उस भाषा के अलावा कोई भाषा में पढ़ाते हैं, उस प्रकार से माँ और बच्चे के बीच में कोई एक दूरी को खड़ा करते हैं। कपड़े अलग पहनाते हैं, टाई अलग लगाते हैं, और फिर एक दिन बच्चे को लगने लगता है कि माँ उसकी जो है वो बहुत पिछड़ी हुई है। जिस दिन माँ अपने विद्यालय चली, बच्चे के विद्यालय चली जाए, बच्चा शर्माता है उसको देख के। क्यों शर्माता है? क्योंकि उसके मन में एक क्रिएट कर दिया गया, तुम्हारे माँ बाप जो है वो बहुत ही बैकवर्ड क्लास है ना? तो अभी हमको पता ही नहीं चल रहा कि ऐसा कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो तमाम तरह की बातें, वो समीक्षा की बात बाद में कभी करेंगे। लेकिन ये समझ में आ जाए, आज ये समझ में आना जरूरी है कि शिक्षा और व्यवस्था का कुल कार्यक्रम समझ में वृद्धि करना है। उसका मतलब इतना ही है कि जो असमानताएं अभी हमने पहचानी और भी हो सकती हैं, उनके साथ समानता के बिंदु को जोड़ना इसके साथ जरूरी है। यदि उसको जोड़ देते हैं तो शिक्षा व्यवस्था मानवी, यदि नहीं जोड़ पाते हैं इसी को बढ़ा देते हैं। अभी पूरी शिक्षा शरीर मूलक, शरीर को बढ़ाती है ना? भ्रम ही बढ़ाती है। कोई एजुकेशन में कोई जागृति हो ही नहीं रही, लक्ष्य में समानता ही बताएगी कि भ्रम एक जागृति है। एक ही इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन पढ़ने वाले लोग, क्या टीचर भी, वो सब में भी भ्रम है, लक्ष्य में असमानता है। ठीक, तो वो बाकी में समानता कहाँ से पैदा करेंगे? ठीक है ना? तब ये निकल के आए कि लक्ष्य असमान रह गया तो वो अमानवीता हो गई, स्किल बेस्ड हो गया। ठीक, स्किल डिस्टिंक्शन हो गया, एक प्रकार से दूसरों से अलग होने का तरीका हो गया, और उसको डी बनाते डिस्टिंक्शन, हम देते हैं डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब क्या हुआ? स्किल के आधार पर डिस्टिंक्शन दिया, मतलब आपने पक्का कर दिया कि बेटा ये यही तेरी पूंजी है, अलग रहना ही पूंजी है, इसको खोना मत। तो वह हर जगह अपने में एक डिस्टिंक्शन को बनाने के प्रयास करता है। डिस्टिंक्शन का सीधा मतलब है दूसरों से अपने आप को अंतर बना के, विशेष बना के रखता है। विशेषता में कहीं ना कहीं फिर आगे जाके लड़ाई होने वाली है। हमारे सबकी लड़ाई क्या है? विशेषता ही है। जब भी लड़ाई होगी विशेषता के आधार पर होती है, समानता के आधार पर होती है? विशेषता को असमानता कह रहे हैं। सारी विशेषता क्या है? ये बहुत सही पकड़ा है, नींद खुल गई इसकी। क्या पकड़ा? विशेषता क्या है? असमानता। ये बात पकड़ में आई? जितनी भी विशेषताएं वो सब असमानता है। तो कोई ये बोल सकता है कि अनुभव हो गया तो विशेषता हुई कि नहीं हुई? तो विशेषता हो गई, लेकिन जिस भी विशेषता का, जो विशेषता को एजुकेशन में डाल देंगे तो वो क्या हो गया? सामान्य हो गया, है ना? तभी तो शिक्षा जागृत हुई। शिक्षा जागृत कहाँ से होगी? उसमें अनुभव का कंटेंट समा गया। अब वो शिक्षा में जाने के बाद वो सामान्य हो गया। जैसे आज हम जो यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं, वो हो सकता है कि थोड़ी देर पहले लेवल पर एक प्रकार से विशेषता दिखे, है ना? लेकिन जब उसको उसको बताया जा सकता है कि क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, हर आदमी इसको समझ सकता है, तो वो सामान्य हो गया बात। तो सारी विशेषताएँ एजुकेशन विधि से क्या हो जाती हैं? सामान्य हो जाती है, सामान्य हो जाती है। ठीक, यहाँ तक बात पूरी हो गई? तो ये न्याय का मुद्दा जो छोड़ा था वो पूरा हुआ कि नहीं? समानता का मुद्दा तो जहाँ पर भी यह समानता है वो विशेषता ही है, और वो विशेषता को अगर हम देखेंगे तो एजुकेशन और व्यवस्था इसलिए चाहिए कि वो सामान्य हो जाए, है ना? जैसे एक आदमी अच्छा खाना बनाता है, एक आदमी नहीं बना पाता है, तभी यह असमानता हो गया। तो इसको एजुकेशन में लाओ, कैसे अच्छा खाना बन सकता है, तो दूसरा भी बना सकता है। चाहते आप भी हो, चाहता वो भी है, समृद्धिपूर्वक आपको भी जीना है, समृद्धिपूर्वक उसको भी जीना है ना? नहीं जीने वाला आदमी उससे भागेगा, भागने के बाद क्या होगा? वो सुखी रहेगा दुखी रहेगा? खाना खाना तो दिन में 3 बार है, अपने को, अपने परिवार को, सबको, लेकिन खाना नहीं बनाना है हमको, तो अब क्या होगा उसका हाल? क्या हो गया भाई शुभमान? चलो अब नीचे, हाँ जल्दी लेके भागो। तो क्या निकल के आया? अब वो उससे दुखी रहेगा या उसके अंदर गिल्ट होगा कि नहीं होगा? भैया एक सवाल है, स्किल के रूप में समान होने की आवश्यकता नहीं है, सदुपयोग में समानता होना है। सदुपयोग में समानता, तो मुझे खाना बनाना नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ता है? भैया नहीं आया वहां तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, मेरे को खाना बनाना नहीं आया उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खाना बनाना चाहते ही नहीं हो इससे फर्क पड़ता है ना? तो खाना तो चाहते ही हो लेकिन खाना बनाना नहीं चाहता, उससे तो फर्क पड़ेगा पड़ेगा। मैं खाना मतलब बना सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, लेकिन करता नहीं हूँ। हाँ नहीं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन बनाना ही, हर स्किल तो हर आदमी तो सीखेगा नहीं, सदुपयोग में समानता समझ में आती है। वही ना, तो देखो मैं खाना नहीं बनाता हूँ, आप बनाते हो, लेकिन मेरे अंदर अगर ये बात बनी हुई कि मेरे को बनाना नहीं, क्योंकि ये तो बकवास काम है, यहाँ तो लड़ाई ज़्यादा होती है, दिक्कतें होती है, तो मैं तो उससे एक्चुअली भाग रहा हूँ। अगर मैं भाग रहा हूँ तो जो खाना बना रहा है उसको सही मूल्यांकन कर पाऊंगा क्या? नहीं। तो अपने में अवमूल्यन हो गया तो दूसरे के अवमूल्यांकन कर पाएंगे क्या? तो वो उसके आधार पर वो अधिमूल्यन करेगा अपना। तो अपने को, अपना जो भागना है उससे गिल्ट जो आता है उसके कारण हम उसको दबाने के लिए अब इसको अवमूल्यन करेंगे। अवमूल्यन करेंगे तो जो बना रहा होगा उसके अंदर भी एक हलचल पैदा करेगा, है ना? तो ये जो सूक्ष्म बात है इसको तो हमको पकड़ना ही पड़ेगा। तो चाहे बच्चे पालना हो, चाहे घर में कपड़ा साफ करना हो, चाहे झाड़ू लगाना हो, तो वो प्रॉब्लम इससे नहीं हो रही आपके साथ घर वालों को कि आपके अंदर आप सब काम करो ऐसा वो चाह भी नहीं रहे, लेकिन आप सब काम के प्रति एक नज़रिया एक जैसा रखो कि रखो, वो सदुपयोग का नज़रिया आना जरूरी है, उसके अभाव में दिक्कत हो रही है। तो क्या हम इस बात को एक शेल्टर के रूप में ले रहे हैं कि सभी कार्य समान है, अब मेरे को छोड़ो, मैं तो है ना अपने मन का काम करने दो, मेरे को, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, ये ठीक है? तो अगर ये शेल्टर है जो हमारे लिए लोगों को बात करने के लिए हो सकता है, हमको करना ही चाहिए, अगर ये शेल्टर है तब तो ये हमारे सामने अवमूल्यन अधिमूल्यन को खड़ा करेगा ही करेगा। जैसे बहुत सारे महिलाओं को लगता है कि पैसा कमाना बड़ी चीज़ है, ठीक, बच्चे पालना बुरी चीज़ है, या खाना बनाना, घर संभालना बेकार चीज़ है, छोटी चीज़ है, तब क्या होगा? ज़्यादातर वो महिलाएँ या वो पुरुष पैसे से जुड़ी हुई काम में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उनको, है ना? बल्कि दूसरे कामों में भी इतना इंटरेस्ट की जरूरत थी तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आता उनका, ऐसा होता है या नहीं होता है? अब वो गिल्ट अपने में खड़ा होता है, वो गिल्ट को छुपाने के लिए अब हम क्या करते हैं कि अवमूल्यन अधिमूल्यन करेंगे। अवमूल्यन अधिमूल्यन करने के बाद कहीं ना कहीं वो पुनः कम्युनिकेट होगा और वो कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगा, इस विधि से वो घर्षण उसमें हो गए होगा। तो जैसे खेती, अब सभी आदमी खेती करेंगे ऐसे थोड़ी है, लेकिन खेती के प्रति हमारे मन में जो स्वीकृति का भाव है, जो सहमति है, वो होना ही चाहिए। तो सारे चीज़ों के बारे में वो नज़रिया बनना, उसका सदुपयोग का नज़रिया बनना ये आवश्यक है ना? वो बोलने के लिए छुपने के लिए नहीं, अगर छुपने के लिए होगा तो कहीं ना कहीं हमारे में वो गिल्ट बनेगा बनेगा और हम उसको कहीं ना कहीं आगे दिक्कत में हम आने वाले हैं, और हम दिक्कत में रहेंगे तो लोगों को दिक्कत देंगे ही देंगे कि तुम क्या कर रहे हो यार, दिन भर हम काम करके आते हो, रात को रोटी भी ठीक से नहीं बनती यहाँ, तो एक रोटी बनाने का काम तुम्हारा ठीक नहीं हो रहा, हम कब से गौशाला में काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, इसमें एक सूक्ष्मता में ये भी बात दिखती है कि जब हम मान लीजिए वो स्किल में हमारे में पूर्ण नहीं है या हम नहीं बना सकते, तो सहयोगी जो सहकारी सहयोगी और सहभागिता वाला जो भाग है, यदि हम उस दृष्टिकोण से भी सब सहयोग करते हैं तो वो सदुपयोगिता की दृष्टि उदय होती है। और इसमें हमने देखा ही है कि जैसे हम कृषि में, चलिए हमें खेती करने में कुछ स्किल नहीं आती है, लेकिन जब हम सहयोगी होते हैं तो हम उस उन लोगों के प्रति भी काफ़ी आश्वस्त होते हैं, विश्वास हमारे बीच में होता है। अलग नहीं करो उसको, और जो सामान का सदुपयोग है उसकी भी। हो गया भैया, आप मेरे ख्याल से आगे की बात कर रहे हैं थोड़ा सा, वो जो पीछे की लेवल बात हो रही है भैया, है ना जी भैया। मैं इसको ऐसे देख पा रहा हूँ कि टाइप ऑफ वर्क की बजाय अगर श्रम के प्रति अगर एक उसको रिकग्निशन दिया जाए तो फिर वो समानता में आ ही जाता है, फिर कोई भी कुछ भी काम करे अगर वो श्रम के प्रति अगर स्वीकृति आ जाए तो फिर वो श्रम के प्रति स्वीकृति मेरी हो गई। ठीक, अब मैं दीवार को धक्का मारता हूँ, श्रम नहीं कर रहा हूँ क्या? नहीं, हर काम फिर वो काम तो सदुपयोग, कहाँ जुड़ेगा? सदुपयोग के साथ जुड़ेगा ना, तो यही तो जुड़ेगा ना, तो जहाँ जुड़ेगा हमें जोड़ देते हैं, तो वो लक्ष्य में सदुपयोग दिखता ही है फिर वो सब कुछ। ठीक बात, वही लिखा है, सदुपयोग के बिना नहीं होगा, है ना, सदुपयोग में समान हो सकते हैं ना। कोई मान लो काम कर भी रहा है और चीज़ों का दुरुपयोग हो रहा है तो क्या हम समान हो पाएंगे कभी? उसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, हमको स्वीकार हो पाएगा क्या? तो दुरुपयोग स्वीकार नहीं है, दुरुपयोग में हमारी स्वीकृति समानता नहीं बन सकती है। सदुपयोग केवल एकमात्र वो जगह है जहाँ पर हम चीज़ों को लेकर एकमत हो सकते हैं। तो शिक्षा और व्यवस्था हमको सिर्फ सहयोग कर सकती है सदुपयोग में जागृति और उसमें एकमत होने के लिए, है ना, दुरुपयोग में हम एकमत नहीं हो पाएंगे। ये बात समझ में आई? तो श्रम का सम्मान का मतलब ही है सदुपयोग के साथ, नहीं तो श्रम का सम्मान कैसे हो सकता है? होगा ही नहीं। क्या हो गया, आगे लाइट, कोई दूसरा नहीं है? यहीं से एक रस्सी बांध लो टार्जन जैसे, बहुत लंबा जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चाचा किसका? हेमंत भाई ने जो बोला, ये दीदी पूछ रहे नटशेल में क्या हुआ, इसका कुल निकला क्या सार? हेमंत भाई ने ये प्रश्न करा, फिर से कर देते हैं कि क्या हर एक आदमी को सभी स्किल से संपन्न होना जरूरी है? अब ये एक आदमी के रूप में ये संभव नहीं है और आवश्यकता भी नहीं, लेकिन एक परिवार के रूप में हो सकती है। तो एक परिवार के रूप में क्या वो स्किल्स हैं जो कम से कम परिवारगत होना चाहिए, जैसे कपड़े धोना, जैसे घर का पोंछा लगाना, जैसे है ना खाना बनाना, जैसे और भी कुछ स्किल्स हैं, कुछ स्किल्स व्यक्तिगत रूप से हैं जैसे ब्रश करना, पारिवारिक नहीं हो सकती ये स्किल, और भी तमाम चीज़ें सुसु जाना, पोटी करना, ये सब स्किल व्यक्तिगत है, कई लोगों को उसमें भी सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो जिनको पढ़े वो बता सकते हैं, जाते हैं आधा घंटे में, घंटे में निकल के नहीं आ पाते, अटक जाते हैं। तो कुछ स्किल्स हो गई जो व्यक्तिगत रूप से शरीर को चलाने के लिए चाहिए, कुछ स्किल हो गई परिवार में इसको हम पहचानेंगे, कुछ स्किल हम समाज में पहचानेंगे। कहाँ पहचानेंगे? तीन जगह पर इसको पहचानेंगे। तो व्यक्तिगत रूप में तो अपने शरीर का है ना एक प्रकार से जो भी सदुपयोग करना और नहाना धुलाना खिलाना पिलाना, ये वाली बात है, इसको तो हमको सीखना पड़ेगा। तो सारे बच्चों को आप सिखाइए ये बात, सिखा ही रहे आप। कुछ स्किल परिवारगत हैं भैया, परिवार घर परिवार में जैसे बच्चे छोटे हैं तो उनका पोषण होगा, तो खाना पीना ये सब होगा कि नहीं होगा उनका, है ना? तो कुछ परिवार में भी ये स्किल की आवश्यकता, खाना बनाना एक व्यक्ति की आवश्यकता, स्किल की एक व्यक्ति लेवल पर नहीं है ये आवश्यकता, परिवार लेवल पर है। तो हर परिवार में कोई ना कोई तो तैयार रहना चाहिए, हर समय तैयार रहना चाहिए। तो अगर हमको ध्यान आ जाए कि ये सदुपयोग है, इसकी आवश्यकता है, तो हम पूरे परिवारों में इस परंपरा को जिंदा रखेंगे कि किस प्रकार से परिवार में ये भोजन बनाना, लोगों की सेवा करना। हाँ बेटा शुभमान, शुभमान चुपचाप एकदम, नहीं तो बाहर जाना पड़ेगा, क्लास चालू होगी ना, बताया था ना पहले भी आपको नीचे। तो ये समझ में आए कि ये परिवार क्या होता है ना। जैसे उत्पादन, तो उत्पादन की मानसिकता परिवार में तैयार होना है, लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया समाज में रहना जरूरी है ना। तो परिवार जो है वो उत्पादन के लिए शिक्षा, परिवार से मानसिकता तैयार होना और उत्पादन की प्रक्रियाओं को समाज में बनाकर रखना, विनिमय की प्रक्रिया जो है स्किल्स हैं वो समाज में बनाकर रखना, इस प्रकार से इनको तीन कैटेगरी में हम कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति के लेवल पर क्या, एक परिवार के लेवल पर क्या और एक समाज के लेवल पर क्या, ये अगर हमको समझ में आता है तो संतुलन पूर्वक हम चल सकते हैं, है ना। नहीं तो क्या होगा, हमारे अंदर रुचि अरुचि का मामला आया तो वो कहने के असंतुलन में जाएगा। जैसे अभी सभी बोल देंगे हमको किचन में नहीं जाना है, ठीक है, तो ठीक है मत जाइए, खाना मत खाइए फिर, ठीक है ना। तो मेरे परिवार में अगर 18 लोग हैं तो मेरे को ये सोचना चाहिए कि मेरे 18 लोगों में कौन कौन लोग ऐसे हैं जो भोजन बना सकते हैं हमको, और बनाना चाहिए, और आगे कैसे उसमें योग्यता बढ़ती चली जाए लोगों की, क्योंकि परिवार में ये भी एक आवश्यक है। फिर हो सकता है कि समाज में अगर हमने जैसे एक यहाँ ढांचे बना दिए उसमें उतनी ज़रूरत नहीं हो तो उसके प्रति हम कृतज्ञ होंगे, चलो हम दूसरा कुछ काम कर लेते हैं। ये ट्रांसपेरेंट बात हो गई, एक लुका छिपी की बात है ना। लुका छिपी भी हम खेलते रहते हैं, तो हम ये कर रहे हैं इसलिए ये नहीं करेंगे, वो कर रहे हैं इसलिए ये नहीं करेंगे, तो अब लुका छिपी में आप खुद घायल रहते हो, परेशान रहते हो, हमारे को क्या दिक्कत है इसमें। हम मैंने तो बोला कोई नहीं बनाएगा तो दिग्गी साहब हम दोनों बना देंगे, पहले प्रीति दीदी भी है तो हम तीनों लोग मिलकर बना खिला देंगे, दाल चावल कुछ ना कुछ खिलाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन जो भी लुका छिपी कर रहे हैं वो अपने में कभी वो अपने में सम्मान को देख पाएंगे क्या, गौरव को देख पाएंगे क्या, लोगों के प्रति कृतज्ञता को देख पाएंगे क्या, अपने में साहस बनेगा कि नहीं बनेगा, वो बहुत ही सूक्ष्म मुद्दा है, वो हमको देखना चाहिए समझना चाहिए, ठीक है कि नहीं। मैम वो तो होना ही, सेल्फ गिल्ट आ गई, वो तो अवमूल्यन अपना हो गई और उससे हम प्रभावित होंगे, उसको डिफेंस करने के लिए अब क्या करेंगे। देखो ऐसे होता है जिसमें मेरी गिल्टी हो जाती है उसको डिफेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरों को दबाने का प्रयास करते हैं। जिस भी मामले में यदि मैंने ये मान लिया कि मेरे बाल गिर गए और मेरी है ना खाल खराब हो गई और ये हमारे में कमी है और इसको कमी के रूप में देखें तो छुपाने जाएंगे, तो आप छुपाएंगे भी सही और नहीं छुपेगा तो लोगों को दबा के रखेंगे, क्या हो गया खाना बनाते तो क्या करते, एहसान करे तुम चुप, है ना। तो ये हमको समझ में आता है तो उससे हम प्रभावित हैं, उससे दुखी रहेंगे। तो जो भी चीज़ें हैं वो ठीक से समझने की ज़रूरत है, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, अपनी अपनी खुशहाली को देखा जाए समझा जाए, ये वाली बात है भैया। अब ये भी है कि हाँ जी भैया कहाँ से, हाँ जी जिनेंद्र जैन, हाँ भैया ये बात अब थोड़ी पकड़ में आ रही है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि घर में मान लीजिए पत्नी है या माँ है, भोजन बना रही है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग तो ऐसा हुआ कि भोजन बनाना तो इन्हीं का काम है बस, तो हमारे पास समय भी है, हम बना सकते हैं, लेकिन स्किल ही नहीं है, मतलब स्किल भी हो सकती है लेकिन वो माइंडसेट नहीं है। मुझे लगता है कि एक मतलब ये वो चीज़ मिसिंग थी, लव एंड कम्पैशन, वहाँ पर जो बात आप शायद आप कर रहे हैं तो उस तरफ ध्यान जा रहा है और इसलिए डांट खाते रहे इतने दिन तक, खाना भी खाते रहे डांट भी खाते रहे और हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना, ठीक ही कह रहे हैं, ये भी ठीक कह रहे हैं, तो वो गिल्ट को झेल ही रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा फिर हम यूनाइट नहीं है परिवार में, तो परिवार में भी जैसे एक ही आदमी करता रहेगा, कोई बीमार हो जाएगा मर जाएगा तो क्या भूखे मरेंगे सब, तो फिर हमको सोचना पड़ेगा कि उस परिवार में ये स्किल कैसे बनी रहे, इसकी भी आवश्यकता है या नहीं है, बिल्कुल, तो उसको बना कर रखेंगे। वो सबका सदुपयोग होगा तब, ये सब जाकर सदुपयोग में एक होने पर फिर वो संतुष्टिदायक है ना, नहीं तो डिवीजन करके चलेंगे तो सदुपयोग एक हो नहीं सकता है। भैया बहुत ही अद्भुत है ये जो आपने ध्यान दिलाया, थैंक यू वेरी मच। जी जी आज आप वहाँ बैठे तो कुछ बढ़िया हो रहा है आपके साथ। चाचा लिए यहाँ बैठा हूँ कि अगर नींद आएगी तो यहाँ लेट जाऊंगा नीचे, लेकिन आज नींद आई नहीं रही है। देखो मन लगाने से नींद नहीं आ सकती। हाँ जी सर बोलिए, सर बोलिए, हाँ जी सॉरी सर सॉरी, मैं कभी थोड़ा मेरे में गलती हो जाती है। हाँ जी बताइए। मैं बोल रहा था कि अगर हम लोग किसी न्यू एरिया ऑफ जहाँ पे काम करने जाते हैं और आपको थोड़ा बहुत आता है, सीखने का मन भी है, लेकिन वहाँ का जो माहौल है वो थोड़ा गर्म है, थोड़ा उठक, हाँ टेंस्ड है, तो वहाँ पे सीखने का मन है लेकिन वहाँ जाके फिर पूरा वो हो जाता है कि नहीं क्यों ऐसा, हाँ, क्यों होता है वो ही तो। ऐसा इसीलिए होता है, सब लोग बड़े लोग सुन लीजिए, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इनके मन में इसलिए होता है कि ये सब सुखी होना चाहते हैं, है ना। अब काम करने जाते हैं तो ऐसा लगता है ये लोग जो लोग इसको काम कर रहे हैं वो तो दुखी हैं, इसलिए काम करने का बच्चों का मन नहीं करता है। ठीक, ये तो बड़े लोग लिए बोला, तुम लोग सुनो मत, अब तुम लोग तुम्हारे लिए सुनो, है ना। तो ये हमको समझ में आ जाए, आप लोगों के लिए भी है कि जो भी छोटे बच्चे हैं यदि उनको ये दिखे कि ये तो यार ये काम करके सुखी है तो वो भी करना चाहता है ना। उसको दिखे कि तो ये काम करके दुखी है तो क्या करना चाहता है आदमी, क्योंकि वो तो सुख से क्रियाशील है। तो इसीलिए क्या हो गया, आदमी जब पढ़ाई करके जाता है डॉक्टर बना, नहीं डॉक्टर बहुत परेशान रहते, इंजीनियर नहीं, कलेक्टर बोले नहीं, एस्ट्रोनॉट बोले नहीं, खेती बोले वो तो सवाल ही नहीं, गौशाला। तो पता लगा पूरी शिक्षा में हमको एक भी आदमी सुखी नहीं मिला, तो उसको कुछ काम ही समझ में नहीं आते। फिर अधिकतम क्या होता है कि भाई पैसे से सब चीज़ चलती है, तो किस में ज़्यादा पैसे मिलेंगे उसको तय करता है। दुख तो सब में कॉमन है, दुख अगर सभी डिसिप्लिन में कॉमन हो, अगर यही हम बात करें तो मफिन्स खाने को कहाँ मिलते हैं, मजा आएगा आदमी, है ना। अगर दुख सब जगह कॉमन है तो तुलनात्मक विधि से क्या करेंगे, जहाँ कुछ मिलता है कुछ अच्छा माल मिलता है गोबर उठाने से अच्छा, तो मफिन वाली जगह जाकर काम करेंगे। दुखी वहाँ भी रहना है, दुखी यहाँ भी रहना है, वहाँ गोबर के साथ रहना है, यहाँ मफिन के साथ। तो दुख सब जगह कॉमन, अब आ गया सुविधा में चला जाएगा, जबकि सुखी होना चाहते हैं। हाँ माइक, चार माइक हैं, चार सेक्शन, सब अलग अलग कर लीजिए। ये आगे की एक रो और सामने बैठे हुए लोगों के लिए एक माइक, आगे की एक रो सामने बैठे हुए लोगों के लिए एक माइक, पीछे वाले सबके लिए एक। नमस्ते भैया, जय हो, आप आए पधारे, धन्यवाद आपको, दो दिन बाद लौटे। हाँ जी, ये पहले कुछ करिए। तो इसमें ये एक तरह का तो मतलब काम से तो कोई सुखी होना नहीं है, तो एक हाँ। तरह से अगर मैं किसी मेरे को कोई काम करते फिर मैं किसी को देख के ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये वो काम करते हुए खुश है, तो एक तरह से तो भ्रम पैदा हो गया कि काम की वजह से खुश है। तो काम की वजह से कोई सुखी होता ही नहीं है। हाँ नहीं होता है ना, मैं भी तो ये कह रहा हूँ। तो पर ये तो दिख रहा है ना कि वो ये काम में खुश है। एक आदमी सुखी होकर काम करता है बेटा, तो वो दूसरा उसको उसके पास बैठता जाके काम करने के लिए थोड़ी बैठ रहा है ना। तो आदमी सुखी होके करता है तब तो वो आदमी सब होता, तो ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि काम से कोई सुखी होता ही नहीं है। तो इसलिए फिर वो काम करने नहीं जाऊंगी मैं भी किसी के पास, या कोई मेरे काम, पास काम काम साइड प्रोडक्ट है उसका। जैसे यहाँ पे अध्ययन शिविर हो रहा है और मान लो कोई आदमी आके बाहर से कांच में झांक के देखे तो पता लगा यहाँ तो लहूलुहान हो रहे लोग, है ना, मारपीट हो रही है ना, कपड़े फट रहे, बोले क्या हो रहा है, बोले अध्ययन सीरियस काइंड का, मैंने कहा तुम ही करना है ना। बहुत खतरनाक भैया, पूरा मामला उपयोगिता और अपने लक्ष्य समान लक्ष्य में ही। हाँ हाँ जी, पूरा मामला मतलब फिर वहीं चला गया, उपयोगिता को पहचानना और लक्ष्य में समान जी, एक लक्ष्य और फिर वो कुछ भी कर लो, वो काम कर लो, व्यवहार, उसका कोई पर्पज ही समझ में नहीं आया। पर्पज में हम एक हो जाए तो सदुपयोगिता में एक हो जाते हैं, उसके बाद मफिन भी ठीक है, गोबर भी ठीक है, है ना, नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ हाँ हाँ जी, और बताएं। आपने अभी आंसर दे दिया भैया, प्रश्न है एक। हेलो इधर। लेकिन सदुपयोग के पहले दीदी नहीं है, अगर सदुपयोग में जागृत हो जाएंगे तो कोई शिकायत ही नहीं है। नहीं मतलब कहने का मतलब कि आपने जैसे कहा कि अगर कोई काम में मन भी है और वहाँ पे कोई दिक्कत है, जैसे हर्षित ने कहा, वही ना, देखो मन को लाओ पहले पकड़ के। सदुपयोग एक है हो गया तो मन हो गया, अभी सभी काम के प्रति मन हो गया, ये अलग बात कही जा रही है, एकदम 180 डिग्री में कहा जा रहा है ना। अगर व्यक्तिगत भी हम बात करना चाहेंगे या किसी के साथ भी, हम अभी रुचि से चल रहे हैं और यहाँ पर क्या कहे जा रहे हैं, सभी काम की आवश्यकता को ठीक ठीक समझ लिया गया है, अब हमारा मन है बताओ कौन सा काम करना है, अब रुचि का मामला है ही नहीं। नहीं मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा ना कि इसीलिए वहाँ मन नहीं है इसीलिए मफिन्स बनाने चले जाते, तो क्या मफिन्स भी बनाना भी तो एक स्किल ही है। वही ना, लेकिन तो हम क्यों पहुँचे वहाँ तक, नहीं ऐसा क्यों बोलेंगे कि हम रुचि के हिसाब से पहुँचे, और कैसे पहुँचे, क्यों, वो भी तो मेरे पास दो तरीके से आदमी आते हैं। एक आदमी ये आता है कि बोले भैया समझ में आ गया कि कुछ भी काम हो बताओ क्या काम करना है ना, कहाँ उपयोगी हो सकते हैं, कहाँ जरूरत है वहाँ हम करेंगे। एक आदमी होता है बोले हम ये तो नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, इसका तो ये नहीं करेंगे, है ना, और अब खाली ये काम कर सकते हैं हम। अब ये आदमी कहाँ से आया, ये रुचि से आया या आवश्यकता से आया, ठीक है ना, ये रिजेक्ट करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो रिजेक्शन का कोई प्रभाव हमारे पे रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको कह रहे हैं, है ना। तो सदुपयोग में एक हो जाने के बाद अभी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सदुपयोग हमारा सुख है, काम करते समय भी हम सुख को देख ही सकते हैं, है ना, उसका सदुपयोग करते हैं, सुखी रहते हैं। तो सुखी होने के बाद अब कोई भी काम करेंगे तो भी एक आदमी एक ही काम करेगा ना, दो हाथ हैं दो पैर हैं कितना काम करेगा, तो उसके काम करने का एक लिमिट है। लेकिन मन में पूरे काम के प्रति विशालता, उदारता, सहमति, खुशहाली, स्वीकृति, ये सब हो गया। अब काम करना प्रैक्टिकली तो उतना ही करेगा ना जितना दो हाथ होता है ना। जैसे एक आदमी है भाई, अभी मेहमान आ गए 10 आदमी, तो एक आदमी खड़ा होता है, चलो मैं बनाता हूँ, है ना, और चार लोग अब मेरा टाइम खत्म हो गया, अब कैसे बनाएंगे हम। अरे वो भी एक आदमी गया तो वो भी बनाएगा, तो एक दो हाथ से बनाएगा, जैसा बनेगा वैसे बनेगा, ठीक है। तो एक के मन में कुछ है, एक के मन में कुछ और है चीज़ें, है ना। एक एक उपयोगिता को नहीं देख पा रहा उस समय, उपयोगी है। कोई आदमी रात में आ गया, मान लो लेट हो गया, भले ही वो पानी पूरी खाने रुक गया हो, ये उसका प्रॉब्लम, लेकिन हमारे को थोड़ी पता है, हमको तो समझ में लेट आया तो भैया उपयोगी है, उसको भोजन कराना चाहिए। तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, उस प्रकार से आप काम करते हो। और नहीं, अब इसमें क्या हो गया, देखो बड़े मजे की बात, जो ऐसा कर लिया वो सुखी रहता है, या जो नहीं कर पाए वो सुखी रहते हैं, बताओ। जो कर लिया वो सुखी रहता है, जो नहीं कर पाए वो सुखी रहता है। जो नहीं कर पाए वो तो तमाम पहले कोसता है, कोई टाइम है, कोई समय होता है कि ऐसा कैसे चलेगा, ये है कोई तरीका है कि नहीं, वो तो कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता है। हम बोलते जा जा अपने घर जाके सो जा, तो भी कुड़कुड़ाते रहता है सुबह तक, है ना। और पता लगा यहाँ पर खाना बनाने ये पहुँच गई, और उसने बोला नहीं नहीं हम तो पानी पूरी इतने खाए थे, बेहन जगह ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, तो मामला निपट गया, इधर उधर चल ही रहा है। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, अब वो एक एक गिल्ट बढ़ता चला जा रहा है। फिर हम खुद ही दूसरे लोगों को हमको कैसे देखना चाहिए उसका एक औजार दे रहे हैं। आपको कोई किसी प्रकार से देखता है, तो हर दिन शुरुआत से ऐसे देखता था क्या, तो ये भी तो सोचो कि हम अपने में भी एक मॉडल हैं, और एक मॉडलिंग हम कर ही रहे हैं, तो कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचता है, इसका मतलब कुछ तो हमने भी तार दिया ना, ऐसा सोच, उस पर हमको बड़ी आपत्ति है, उस पर हमको देखना ही नहीं है, है ना। तो ये भी समझ में आना चाहिए, यदि हम यहाँ रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो हमारे बारे में यदि कोई कुछ सोचता है, तो उसका कोई ना कोई इंडिकेशन तो हमने भी दे के रखा है कि नहीं रखा है, है ना। तो हमारे आचरण से, भाषा से, कुछ ना कुछ देख रखा है हमने, तो बना रहता है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो पूरी चीज़ अपने को अपने में समझने की ज़रूरत है। और लुका छिपी का जो बात है वो हमारे लिए दुख का कारण है, ये हमको समझ में आए। तो हमारा ध्यान अपने सुख पे जाने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से केंद्रित होने की बात है। किन चीज़ों से हम घायल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उससे सुखी हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं। कोई आदमी बहुत पैसा कमा रहा है तो आपको क्या दिक्कत हो रही भाई, है ना। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब पैसे के साथ आप मूल्यांकन कर रहे हो, और आप नहीं कमा पा रहे हो, इसी की दिक्कत है आपको। अच्छा हो बुरा हो, नंबर एक हो दो, उससे आपको क्या दिक्कत होना चाहिए। कोई आदमी बहुत अच्छा खाना बना रहा है तो उससे आपको क्या दिक्कत हो गया, ठीक। तो ये समझ में आया कि जहाँ पर भी हमारे मन में कोई अवरोध बना हुआ है, वहीं पर हमारे अंदर वो ऊर्जा का प्रकटन नहीं हो पा रहा है, समाधान नहीं हो रहा है, हम सुखी नहीं हो रहे हैं। काम तो आदमी उतना ही कर पाएगा जितना कर सकता है, और कितना कर सकता है आपको पता कहाँ है अभी, क्योंकि आदमी की ताकत समाधान के साथ प्रकट होती है, सदुपयोगिता समझ में आती है, लक्ष्य में समानता होती है। तो उस आदमी का कुल नेट ताकत कितना है इसका आंकलन नहीं है आप लोगों को, है ना। आपको अपनी शक्ति की पहचान नहीं है अभी, तो वो तो नहीं, ठीक है ना, इतना कह दिया, बताइए। समस्या में कोई शक्ति का प्रकटन नहीं हो पा रहा है, समाधान में ही मानव की कुल ताकत क्या है ये पता चलती है। एक मानव का ताकत विश्व परिवार तक है, एक मानव ताकत कितना है, विश्व परिवार तक है। और हम तो 4-8-10-12 लोगों में घबरा रहे, बोलो क्या कहना चाहते। एक मिनट, इसमें एक बात तो ये है कि खुद का मूल्यांकन खुद के पास होना चाहिए, मेरा मूल्यांकन मैं खुद करूंगी, राइट। दूसरी बात ये भी है कि how people perceive me has to do something with how I am portraying myself. Yeah. So what is the balance then? मतलब एक तरह से मूल्यांकन मेरा खुद के पास भी है, एक तरह से बाहर से भी मिल रहा है। Now it is a two way, so you can correct yourself accurately. Because if you look like this, तब तो क्या हो गया? दो mechanism आपके पास आ गए, है ना? एक तो हमारे लिए था ही जो समझना है और इसकी पूरी यात्रा है, एक वो पूरा स्टैंडर्ड है, उसके हम मैच करना चाहते हैं। और इसे करते समय हमारा एक जीने का एक मॉडल भी है, और वो मॉडल वो प्रेजेंट हो रहा है सबके सामने, और वो भी हमको फीडबैक दे रहा है। तो अगर ये दोनों एंड को हम जोड़ लेते हैं तो हमारे में बहुत अच्छे से गाइडलाइन क्रिएट हो सकती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ठीक ठीक अपने को एग्जामिनेशन करने की बात हो गई कि टू वे एग्जामिनेशन हमको करना है, एक मैं समझ रहा हूँ किसी के साथ और वहाँ पर मेरे को कितनी समझ बनी क्या हो रहा है, एक उधर मेरा मूल्यांकन है जो ज़्यादातर सूक्ष्म में है, एक मेरा जीना है जिसको लोग देख रहे हैं, और देखने से एक जनरल जो राय निकल के आ रही है, कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं हम, है ना। तो भी हमको वो हमारे को एक इंडिकेशन है कि कोई ना कोई हमने अपने आप को ऐसा पोर्ट्रेट करके रखा हुआ है। जनरल राय मतलब जनरल राय की प्रियल कैसी है, ठीक है ना, या आपके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं या कोई क्या कह रहे हैं, तो उसको भी हमको कंसिडर करना है, क्या हो सकता है हमारे जीने का जो मॉडल है उसमें कोई कमी है या नहीं है। तो जबकि जब भी कोई ऐसी बात हो रही है, ठीक है ना, तो आपके लिए एक इंडिकेशन है सोचने के लिए कि हम क्या वाकई में कुछ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इग्नोर करने के लिए थोड़ी है, अरे ये तो ऐसे ही है छोड़ो जी, ठीक। और उससे प्रभावित होने का भी नहीं है, उसको ठीक ठीक यूज़ करने का है। ठीक ठीक यूज़ करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा टू वे, जब भी कोई भी टू वे मूल्यांकन होगा तभी तो ठीक हो पाएगा। हाँ, कि अपना मूल्यांकन अपने हाथ में है और अगर आपको पता है कि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो कोई भी आके कुछ बोल ही सकता है, बोल सकता है, दूसरे वाले पे भी निर्भर करता है। लेकिन हमको ये भी तो सोचना पड़ेगा कि वाकई में एक मूल्यांकन अपने पास है, मैंने कहा का मतलब आप इसको सुनकर वापस अपने को मूल्यांकन करते हो कि मैं ऐसा हूँ या नहीं हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी फीडबैक आया, जैसे अभी कोई किसी ने कहा कि हमको बात ऐसा समझ में नहीं आ रही, तो हमको पुनः अपने में फीडबैक लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, कि शायद हमारे में कोई हो रहा होगा, हमारे आचरण से तो कह रहा होगा वो, तो अगर उसको हम बनाते हैं तो संबंध का सदुपयोग करते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि आप तो ऐसे हो ही नहीं, या आप ऐसे हो और आप तो घायल हो गए जी। अच्छा, तो कोई कहता है तो फिर चेक करने के बाद वो स्वयं का मूल्यांकन अपने हाथ में, तो वापस उसको मूल्यांकन करेंगे, वही स्वयं का मूल्यांकन अपने हाथ में रखो। तो अच्छा बोल दिया किसी ने तो हम तो गुप्पा हो गए, अब हमको पता रहता कितना अच्छे हैं, तो है ना। अभी अच्छा होने का तो बहुत सिंपल परिभाषा है, कितना अच्छा परिभाषा है, कई बार मैं बताता हूँ कि एक अभी ये प्रियल एक बार जा रही थी बस में, थोड़ा कहानी किससे कर लेते, नींद आ रही लोग, तो बस पूरी भरी हुई थी खचाखच, क्या करी हुई थी, खचाखच भरी हुई थी, और संयोग से प्रियल पहले जाके बैठ गई और इसको सीट मिल गई, बाकी लोगों को मिली नहीं, यात्रा लंबी है ना, काफ़ी दिक्कत हो गया। अब ये खड़े हुए आदमी बहुत सारे भरे हुए हैं, खड़े हुए आदमी खड़े होकर परेशान, बैठे हुए आदमी, और इसको तो बैठी हुई थी तो तंग आ गई, इसको खड़े होना है खाली, है ना। और संयोग से ये खड़ी हो गई और बाजू में एक अम्मा बैठी खड़ी थी, अम्मा को बोला आप बैठ जाओ अम्मा जी, ठीक। अम्मा जब बैठी तो इसने अम्मा ने क्या आशीर्वाद दिया होगा सोचो, आज के ज़माने में ऐसे बच्चे, इतना संस्कारी, इतना संवेदनशील, इतना ये, इतना केयरिंग, इतना लव अफेक्शन, ये वो, ये सारे सर्टिफिकेट इसको दे दिए। प्रॉब्लम कुछ और था, इसको तो बैठे बैठे पैर दुख रहे थे, सीट छोटी सी थोड़ी, ठीक। अब ये इस प्रकार से हो गया, है ना। अब अपन चलती सर्टिफिकेट लेके कि हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं, क्या लेके चले, ये सर्टिफिकेट ले लिया अपने, कब का है सर्टिफिकेट, सबके पास सर्टिफिकेट है ऐसे, एवरीवन इज हैविंग, 1995 के से लगाकर 1955 के हो सकते हैं ये, उनकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी, लेकिन हम उसको बना के रखे हुए हैं। किसी ने बोल दिया ये अपनी क्या नाम बबीता दीदी, कोई सिल्वर स्प्रिंग में कोई इनकी एक मित्र थी, मान उदाहरण ले रहा हूँ मैं, उधर मत देखो आप, उसने तारीफ कर दी किसी कारण से, यही सर्टिफिकेट है, हम अच्छे आदमी हो गए जी। अब उसी सर्टिफिकेट से हम जिंदा हैं, है ना। अब वो सर्टिफिकेट धीरे धीरे पुराने हो रहे हैं, तो एल्बम में रखें, काय में रखें, है ना, और उसको क्या करा के रखें, जिल्द लेमिनेट करा के रखें, और कोने गढ़ रहे हैं अपने को, सबको गढ़ रहे हैं आजू बाजू सबको, तो उन सर्टिफिकेट पे हम जी रहे हैं, है ना। वो कहाँ से कैसे अर्जित हो गए आपको पता चलना चाहिए, आपको पता चलेगा। वो सर्टिफिकेट यार लाइव चाहिए, हर दिन चाहिए, तो सतत मूल्यांकन, हर समय सर्टिफिकेट चाहिए, हम अपना सतत मूल्यांकन कर पाएँ, है ना। ये ओल्ड और इस सर्टिफिकेट पे चलेगा नहीं काम। तो दूसरा आदमी जो किस सिचुएशन में कैसे कह दिया, उसकी क्या सिचुएशन थी, वैसा हो सकता है ना। एक आदमी बहुत प्यासा है, आपने पानी पिला दिया, आपके लिए तो दो मिनट का काम था, है ना। एक आदमी यहाँ पे आ गया, बेचारा शादी नहीं हुई उसकी, और उसको खाना खिलाने लगे बच्चे, और बच्चे बोलने लगे मौसा जी मौसा जी, उसको लगा कोई संभावना जग रही है यार। वो तो बोल रहे यहाँ के बच्चे बहुत ही अद्भुत हैं। क्या अद्भुत है भाई, क्या क्या अद्भुत है, बोले वो मौसा जी बोले थे हमको। तो मैंने कहा बेटा तेरे लिए थोड़ी रखी है यहाँ पे कोई। तो कौन किस कारण से प्रभावित हो रहा है आपने को क्या पता। उनके घर में बच्चे को पानी मंगाने बोलते तो भाग जाते हैं, और यहाँ बच्चे प्यार से पिलाते उसमें खुश हो जाते हैं। तो क्या वाकई वो वाकई हमारी सफलता है, नहीं है। तो कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ है तो क्या है और क्या नहीं है, ठीक। तो ये इसको अगर हम ठीक ठीक पहचानते रहेंगे हर समय हर समय हर समय कि कितना है कितना नहीं है, अगर इसको पहचानते रहेंगे तो जितना नहीं है उसके लिए काम करते रहेंगे, नहीं तो अपन तो घायल होके ऐसे पड़े रहेंगे, या तो घायल हो जाएंगे या कुप्पा होकर पड़े रहेंगे, है ना। दोनों ही अपने लिए दिक्कत हो गया, दोनों में चलने का रास्ता कहाँ है आप बताओ। आप तो बिल्कुल फूल के कुप्पा हो गए जी, है ना, तो अब तो दिक्कत हो गया, और घायल हो गया तो भी दिक्कत हो गया। इसीलिए कह रहे हैं अपना मूल्यांकन अपने हाथ में रख भाई, और हर समय रख, हर समय उसको मूल्यांकित करो। जी बोलो। तो भैया जो सर्टिफिकेट की एक तो जो चाहना है ये तो बहुत बहुत जरूरी है ना, तो ये किसी चीज कोई खालीपन के कारण ये सर्टिफिकेट की जरूरत है। सर्टिफिकेट तो फिर भी चाहिए। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि अब उसका शिफ्ट कैसे हो, मतलब हाँ, तो सर्टिफिकेट के आधार क्या थे पहले, कुछ और थे, अमानवीय मानवीय है ना, अभी उनको हम अंतर करने चाहते हैं, है ना। असमानता अभी सर्टिफिकेट के आधार थे, ठीक, अभी धीरे धीरे समानता के आधार पर सर्टिफिकेट, है ना। और वो कभी कभी की बात की जगह हर दिन हर समय मूल्यांकन हम ठीक से कर पाएँ, मानव के रूप में, सम्मान के रूप में, विश्वास के रूप में, स्नेह के रूप में, और उन मूल्यांकनों के साथ हम खड़े हो जाएं, ठीक, और उसको वैसे जी पाएं, और वो प्रमाण भी प्रस्तुत हो पा रहा है कि नहीं, पर उसको वहाँ से भी लें मूल्यांकन वापस। तो तू वे मूल्यांकन हम करें, उभय मूल्यांकन हम करें, तो मैं अपना मूल्यांकन करता हूँ, लोग भी मेरा मूल्यांकन करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं, वो हमारे लिए एक बड़ा इनपुट है कि नहीं, तो हम उसको भी इनपुट लेंगे। लेकिन अब पैरामीटर कहाँ से तय हो रहे हैं, पैरामीटर अनुभव पूर्वक तय हो रहे हैं। जी सर। भाई जो शिक्षा पूर्वक समानता वाली बात है, तो जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं इनमें से दो तीन पॉइंट्स में ये बताएंगे कि यहाँ कैसे इन असमानता के पॉइंट्स को हम एड्रेस कर रहे हैं। बताया था अभी कि आप आए नहीं थे शायद जब बता रहे थे कि शिक्षा में बच्चे को पूरे समय में ये शरीर उसका साधन है, उसके लिए शिक्षा करनी है। तो जो भी हम काम करेंगे एक आयु तक बच्चे को, है ना, उसके पूरे साथ जो भी संवाद होगा उसमें ये शरीर साधन है इस बात को कम्युनिकेट किया जाएगा, और उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा, और उसको इस प्रकार से लगाया जाएगा जिसमें कि वो सारी एक्सरसाइज करानी है हमको, जिससे कि उसको ये लगे कि ये वो शरीर इसको सही में साधन है, और वो जिस प्रकार चाहता है उस प्रकार से इसको उपयोग कर पाता है। इसी को कह रहे हैं कि शरीर पर नियंत्रण की बात पहचाना। तो उसको ऑब्जेक्टिवली हम ये काम करा पाएँ कि वो अपने शरीर पर नियंत्रण कर सके, हाथ ऊंचा करो तो कर पाए, नीचे करो तो नीचे कर पाए, चलना सीधा कर पाए, दौड़ना कर पाए, और फिर वो सारे काम कराते हैं। जैसे अभी हम गौशाला में काम करते हैं बालक, उसको काम थोड़ी कराते हैं, उसको शरीर पर नियंत्रण और अपनी इच्छा से अपने शरीर को लगा पाता है, इस पर ध्यान दिलाने की बात बनती है। अगर ये बात अभी से शुरू हो जाती है तो बहुत जल्दी उनको पकड़ में आता है, ये तो पहले से ही मान के चल रहे हैं। इनको भाषा ऐसे हो ही रहा है कि ये कोई छोटे बच्चे अपने आप को छोटा नहीं मानते हैं, कोई छोटे बच्चे अपने आप को छोटा नहीं मानते। एक आयु तक हम बार बार हम सिखाते तू छोटा है तू छोटा है, तो छोटा तो साधन रूप में ही है, साधन इसका भी है हमारा भी है ना। तो ये एक बात हो गई। अब पूरा एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन है वो दो भाग में करता है, एक तो जो भी संबंध की पहचान हम कराते हैं, और दूसरा साधन है, और लंबे समय तक इसको लेके चलेंगे कि साधन को अपनी इच्छा अनुसार हम उपयोग करने का अधिकार से संपन्न करा दें, तो हमारा एजुकेशन इस मामले में ठीक हो गया, ठीक है ये बात। और लक्ष्य में समानता हो गया तो जागृति हो गया, जागृति के लिए कोई काम नहीं करना है, लक्ष्य में समानता को पहचानने का आखिर क्या लक्ष्य है, तो धीरे धीरे धीरे लक्ष्य के प्रति हम इंगित कराते हैं, ध्यानाकर्षण कराते जाते हैं, धीरे धीरे वो हो जाता है। इस प्रकार से ये हो गया। तीसरा मुद्दा आया सदुपयोग में एक होने के मुद्दा। तो तन मन धन के को किस प्रकार देखा जाए उसको सदुपयोग की शिक्षा देते हैं, और शिक्षा में भाषा और भाषा पूर्वक भी बताते हैं, तर्क पूर्वक बताते हैं, व्यवहार में प्रमाणित करके दिखाते हैं, तो उपयोगिता तक पहुंच जाए। इस प्रकार से ये होने के बाद तो शिक्षा और व्यवस्था इन समानताओं को खड़ा करे। इस सब के लिए करना क्या है, तो फंडामेंटली तो समझ ही करनी है, तो उसमें पात्रता का विकास कर पाए। एजुकेशन का मूल काम इतना ही है अगर देखा जाए तो, समझ और समझने के लिए पात्रता का विकास। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई। इस प्रकार से टाइम हो गया, इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो शिक्षा पूर्वक हम सफल हो सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए, तो कल जो बात की थी थोड़ी सी अभी कर लें। तो यहां पर ये कहा कि शिक्षा मेरे साथ घटित हो गई है ना, तो चार अवस्थाओं में प्रकृति का अध्ययन कराए। कंटेंट ऑफ एजुकेशन इज ओनली द नेचर एंड द ह्यूमन बींग इज द पार्ट ऑफ द नेचर। तो पूरा तभी होता है जब मानव का अध्ययन होता है, तो उससे कुल मिलाकर उसको हर समय उपयोगिताओं की दृष्टि आ जाती है। तो वो दृष्टि में शिष्टता आ गई है ना, अब वो हर जगह पे उपयोगिता को देख पाता है, हर समय देख पाते हैं। जैसे अभी हम बैठे हैं तो इस समय बैठने वाले को भी अपनी उपयोगिता दिखे, या मैं बोलता हूँ तो बोलने वाले को अपनी उपयोगिता दिखती है। अगर हम दोनों उपयोगिता के साथ खड़े रहते हैं हम संतुष्ट रहते हैं, है ना। तो हर समय उपयोगिता की पहचान करने की ताकत आ गया, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हो गया। उसके बाद व्यवस्था में भागीदारी करने गए, तो वो नियम न्याय की बात हमने कल करी थी। व्यवहार पूर्वक कार्य की बात हम कर रहे हैं, तो व्यवस्था में भागीदारी हुई तो भागीदारी की स्वीकृति हुई, ये दूसरी बात है। तो पूरा जो कार्यक्रम वो क्या है ये भी समझ लो, इसके बाद आज की चर्चा को अभी विराम करेंगे। पहला मुद्दा है सहमति। तर्क संतुष्ट होने से क्या हो गया, सहमति। दूसरा मुद्दा है स्वीकृति। अभी ये शब्दों को भी ठीक ठीक समझ लीजिए। तर्क का संतुष्टि हो गया तो मेरे मत में सही वाला भाग स्वीकार हो रहा है, उसको कह रहे हैं एक प्रकार की सहमति। तो आप लोग जो भी यहां पे खड़े हो, इस बात के साथ आपकी सहमति हुई है या स्वीकृति? सहमति। स्वीकृति का मतलब स्वयं के द्वारा कृति, मैंने खुद ने ऐसा किया, अपने किए को फिर स्वीकार कर पाना है ना। स्वीकृति का मतलब है स्वयं के द्वारा कृति जो हुआ और वो स्वीकार होने लायक हुआ। तो यहां पर देखेंगे तो करने का भाग, अगर हम देखेंगे तो करने का भाग यहां खत्म हो जाता है, यहां से यहां तक पुरुषार्थ है। क्या है यहां से यहां तक? और यहां से जो आगे का कार्यक्रम है वो परमार्थ है। परमार्थ का मतलब क्या हो गया? अब वो प्राकृतिक नियम से होता है, वो प्राकृतिक नियम से होता है, उसमें आप कुछ करते नहीं हो, स्वीकृति करना नहीं होती। स्वीकृति का मतलब दीदी मैंने कुछ किया और जो कुछ मेरे से किया और हुआ वो मेरे को स्वीकार हो गया, और प्रमाण के साथ, प्रमाण विहीन कोई स्वीकृति नहीं होती है। तो प्रमाण विहीन कोई स्वीकृति नहीं है, है ना। तो प्रमाण के साथ ही स्वीकृति होती है। जैसे कोई एक आदमी किचन में काम किया और उसको पता है कि सदुपयोग क्या है, अगर समझा तभी जाके स्वीकृति होगी, नहीं तो स्वीकृति नहीं होगी। ठीक, तो व्यवस्था में भागीदार होकर, व्यवस्था में अपनी भागीदारी को स्वीकार कर पाना वो समझ के कारण हो पाता है, क्योंकि व्यवस्था को समझे बिना हम भागीदारी करेंगे तो वो एक प्रकार का दबाव हो गया। यहाँ रहना कुछ तो करना है, यहाँ रहना तो कुछ तो करना है, क्योंकि आप करने के बहुत सारे कारण, या क्या करेंगे, थोड़ा बैठे बैठे या खाना नहीं पचता है, बोर हो जाते हैं, और तमाम लोग क्या कहेंगे कि हम कुछ काम ही नहीं करते हैं, ये तमाम सारे दबाव रहते हैं कि रहते हैं? हाँ या ना, रहते हैं कि रहते, बताओ। उन कारणों से करते हैं तो संतुष्टि हो नहीं सकती, स्वीकृति होगी ही नहीं कभी, कर करके आदमी मर जाएगा और सोचेगा लोग अप्रिशिएट करेंगे तब स्वीकृति होगी, और लोगों से अप्रिशिएशन के लिए वो काम करेगा। जिसको स्वीकृति नहीं होगी वो क्या करेगा, दूसरे के साथ वो अप्रिशिएशन से ही सुख होगा उसको। कितना आदमी अप्रिशिएट करे, तो कितना भी करेगा तो कम पड़ेगा, क्योंकि एक बार जितना किया अगली बार उतना उसमें क्या मजा है, और आगे ज़्यादा करो। दिन भर यूं भी करे आदमी तो भी उसको कम पड़ेगा, कहीं से भी निकल जाए सब यूं करने लग जाए, तब भी कम पड़ता है, ढंग से कर, ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो बताया ना सीधे हाथ से करना चाहिए, तो कितना करवाओगे आप, नहीं कर सकते, तो कहां से स्वीकृति हुई। अगर भागीदारी अगर हुई और वो व्यवस्था में, तो ये सब हो पॉजिटिव टर्म्स में बात हो रही है, पॉजिटिव टर्म्स में होने पर ही ये स्वीकृति होती है, ये नेचुरल है, परमार्थ का मतलब नेचुरल, देयर इज ए नो ह्यूमन एफर्ट, आपको स्वीकृति करनी नहीं है, स्वीकृति होती है तो उससे संस्कार उदय होता है, उससे अनुभव होता है, यहाँ आपको कुछ करना थोड़ी है, अपना कुल कार्यक्रम यहाँ पर है, शिक्षा से संपन्न होना, प्रकृति में चारों अवस्था का अध्ययन करना, शिष्टतापन दृष्टि का उदय होना, व्यवस्था में भागीदार होना, और ये नियम और न्याय को पकड़े रहना, कहानी खत्म, एकदम छोटी सी बात, ये बात समझ में आती है। हाँ जी, हाँ जी, दो चार दिन में अध्ययन पूरा करा देंगे, चिंता मत करो आप, फिर अभ्यास शुरू करेंगे आप, ठीक है। तो आज के लिए समय हो गया, धन्यवाद, नमस्कार, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, कोई प्रश्न हो तो लेके आइए, जाने के बाद अभी किसी से बात मत करिए, फिर से रिवाइज करिए क्या कहा गया नहीं कहा गया, कई लोगों को याद नहीं रहता, दोबारा ऑडियो ले लीजिए, कल का ऑडियो सुनिए, परसों के सुनिए, और वापस कुछ प्रश्न वश्न बना के लाइए, आपके पास जितने प्रश्न हो सकते हैं उसके सबके उत्तर मेरे पास हैं, ठीक। अनुभव तक के लिए क्या कार्यक्रम है उसका भी है, लेकिन अनुभव मेरे को नहीं हुआ है, फिर भी बात तो बता सकता हूँ मैं आपको, है ना, बात करने में क्या जाता है, और बच्चा कुचा जो है वो अब आप करते रहना। तो जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं, किस किन किन मुद्दों पर कि हमको करना क्या है, होने के प्रश्न तो प्रकृति में रखे उत्तर, है ना, करना क्या है उतने के लिए सब प्रश्न के उत्तर अपने पास रेडी है, आप अच्छे से अगर उसको मनन करेंगे तो बढ़िया से हो सकता है, ठीक है जी। सर प्रश्न है वो, हाँ बताइए, काम के बारे में आप बोल रहे थे ना, जी जी, कि परिवार में बहुत सारे काम होते हैं, हाँ जी, जैसे खाना पकाना, गौशाला वगैरह वगैरह, लेकिन सोशल लेवल में बहुत सारे काम होते हैं, हाँ, जैसे कि शिक्षा, टीचिंग कर, किसी स्किल टीचिंग करना, हाँ, और कभी अकाउंट्स वगैरह करना, उसमें चॉइस रह सकता है क्या? भैया चॉइस की बात ही नहीं, अभी हम चॉइस से ऊपर आ गए, जहाँ जितनी आवश्यकता है उसके आधार पर करेंगे। जैसे कि किसी को अकाउंट्स मतलब अच्छा नहीं लगता है, या अच्छा क्यों नहीं लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है किसी अच्छा को अच्छा नहीं लगने का मतलब हुआ, एक तो अव्यवस्था में काम करते हैं इसलिए अच्छा नहीं लगता है, दूसरा रुचि से काम करते हैं इसलिए अच्छा नहीं लगता है, तीसरा होता है हायर लेवल का, हम समझ के काम करते हैं, अव्यवस्था में काम करते हैं, आवश्यकता के अंदर काम करते हैं, आवश्यकता के साथ रुचि समाया रहता है, जिस जो चीज़ हमको आवश्यक लगती है उसमें हमारा रुचि अपने आप बना रहता है, बन ही जाता है। शोषण हो रहा है लग रहा है ऐसे, तब तब नहीं होगा, तो वो तो बताएं अव्यवस्था में और रुचि में काम करने में हमारे में दिक्कतें हैं, व्यवस्था में और आवश्यकता में काम करेंगे, दोनों चीज़ें समझ में आ रही है, ये बाकी लोग को समझ में आ रहा है। तो अभी क्या है, अव्यवस्था में और रुचियों से काम करते हैं, अव्यवस्था में कैसे काम करेगा आदमी, क्योंकि पोषण तो हो नहीं रहा है, खुशहाली तो है नहीं, शोषण है, तो आदमी रुचि में काम करता है, अव्यवस्था में रुचिपूर्वक काम करता है, व्यवस्था में आवश्यकता पूर्वक काम करता है, और आवश्यकता में रुचि समय रहती, बड़े में छोटा समय रहता है, ये बात समझ में आई, ये ठीक समझ में आया। जब तक व्यवस्था नहीं होगा तब तक तो प्रकृति में व्यवस्था है, सुनो तो, हाँ। प्रकृति में व्यवस्था है ही, उसको समझ लेते हैं तो हम व्यवस्था में जीने लगते हैं, व्यवस्था होगा मतलब क्या, हाँ। है ना, तब तो दूसरे हाथ में चलेगा चीज, ये गलत फहमी है कि जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है वो व्यवस्था है, वो सब अव्यवस्था है, अव्यवस्था है, हाँ। सभी अमानवीय है ना, जितने हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, कल बताए थे परिचय शिविर में, इस बार खूब बताए, वो सब क्या है, अपराधी तैयार करने के लिए है सारे इंस्टीट्यूशन, ठीक है बात, चलो नमस्कार, धन्यवाद।